Het waren condensed clouds. Nu moet het, wil je mij overtuigen dat straks de wereld opwarmt. Ja, we zijn nu zoveel graden in een hockey. We zijn nu live op radio. Terwijl die dus al over de 6 miljoen jaar vele keren veel warmer is geweest. En het klimaat verandert. Het klimaat, dat was ook de vraag. Die klimaatwetenschappers werd gevraagd. Do you believe in climate change? Nou, geen enkele wetenschapper die kan zeggen dat climate change niet, want het klimaat verandert altijd. Ja, maar dit is al lang niet meer de vraag. Global warming, dat hebben ze al geschrapt. Want global warming, nu komen ze weer terug. Global warming. En ze hebben allemaal hockeystick. Weer ze komen met dezelfde hockeystick. Heb je die grafiekjes wel eens goed bekeken dan? Heb je die grafiekjes wel eens goed bekeken van die hockeystick? Ik heb heel veel grafieken goed bekeken. En ik weet dat klimaat... wetenschap en... van heel veel factoren afhangt. Heel veel CO2, hè? Je hebt CO2 in de lucht, maar je hebt ook CO2 in de oceaan. Oceanen zijn 6 kilometer diep. Exact, dat is inderdaad wat we nodig hebben. Om en we weten niet hoe die zeestromen... We weten heel weinig van die oceanen, want die zijn 6 kilometer. Ja, maar we weten een heleboel dingen van oceanen wel. Namelijk dat we het levende, de levende biodiversiteit op dit moment in een oceaan nodig hebben om CO2 uit de lucht te filteren. Dat weten we wel. We weten allemaal sommige dingetjes weten. We weten niet. Wij weten niet. Wij weten de temperatuur van de toplaag van de oceaan. Wij weten niet de temperatuur van 6 kilometer diep. Okay, maar waarom... We weten eigenlijk heel weinig over de temperatuur in Afrika in het verleden. Of de temperatuur in... dat wij kunnen zelfs niet eens het weer voorspellen. Als je het over een paar dagen... En wij gaan zeggen dat het klimaat... Terwijl we gewoon soms... absolute plank mislaan. Wat is nou precies je angst? Want dat begrijp ik gewoon niet. Mijn angst is dat er een controlemaatschappij, onder andere aan klimaat, aan COVID-19, of 20 of 21, of hoeveelste COVID we er nu aankomt, dat we door de oorlog in de Oekraïne en de NAVO-uitbreiding en de hele cult tegen misinformatie, dus dat we censuur krijgen, dat alles bij elkaar in één grote vol zijn nog veel meer dingen, hè, 9/11 en dingen die... Ik hoor het zeg maar, en ik denk... ook van waar is, hè, we worden allemaal als FVD'ers, als extreem rechts weggezet, terwijl waar is het echte links? Het echte links dat voor de arbeider opkwam en dat voor de in vakbonden en mensen. Nee, er worden gewoon nog een biljard voor de, hè, voor de oorlog. Nog een biljard voor de wapens. Weet je wat het wel lastig maakt om een gesprek met jou te voeren? Is dat jij heel veel verschillende onderwerpen heel in elkaar veel, hebt. Maar het zit allemaal. Maar mag ik dan even op één onderwerp het reageren? Knop. Want voor een onderwerp waar ik op de camera's die staan. Op je gericht. De vrijheid. De grondrechten die ontnomen worden. De dictatuur van de EU. En de NATO. Het zit allemaal met elkaar verbonden. En dat wordt allemaal... je zou mij een complotdenker... Ik doe complotanalyse. Ik weet heel veel. Ik heb heel veel. 6-7 uur. Bekijk ik allerlei journalisten. En je ziet gewoon dat een greep, een Orwelliaanse greep, staatsgreep, mondiaal plaatsvindt. En dat kun je niet ontkennen. Nee, als je COVID-19 ziet. Maar nog niet eens dat. Maar ook als je dus die windmolenparken ziet. En dat we bijna onze banken... Oké, maar ik snap je, ik hoor je betoog. Mag ik ook iets zeggen nu? Want jij bent al heel lang. Ja. Ik hoor je verhaal over politisering. En ik denk dat een probleem is. Ik ben het met je eens. Waar zijn echt links, valt zeker iets voor te zeggen. Ik ben het met je eens op het moment dat we allemaal dingen op een grote schaal, mondiale schaal gaan doen, dat het lastig is om dit soort processen tot op een bepaalde hoogte democratisch te staan. Nee, maar. Links, hè, links. Zodra het voor de oorlog van de NATO is, is links geen links meer. Heeft links de masker afgedaan. Links was altijd voor vrede. Wij hebben met 400, daar begon het gesprek mee. 400.000 mensen met vakbonden, met links, interkerkelijk vredesberaad, Mientjant Faber, Ad van der Heuvel. We stonden daar met 400.000 mensen. Waar zijn ze nu? Ik was op een vredes... Ik zit hier. Ik was zondag. Ik zit hier. Ik was zondag op een vredes... Ik was zondag naar een vredes... demonstratie gegaan. Hoor ik heb meegelopen. Waar zijn die 400.000 Hoor jij wel eens iets? Hoor jij wel eens iets? Nou, ik luister meer dan mijn lief is. Maar weet je wat zo jammer is? Dat dan een onderwerp als klimaatverandering, waar ook heel veel te zeggen valt, voordat er veel dingen wel ook in lijn staan met de punten waar jij een probleem hebt over hoe de wereld er nu uitziet, namelijk grote bedrijven met een veel te lange historie van in een machtspositie zitten, die betrokken zijn bij het instand houden van een kapitalistisch systeem, daar ben jij volgens mij tot een bepaalde hoogte tegen als je claimt zo ontzettend links te zijn, dan begrijp ik niet waarom je... Ik ben niet zo links. Oké, okay, nou goed, sorry, ik ben gewoon een soort van uitspraak. Nou goed, dat is dan niet zo, maar dan alsnog dat je een onderwerp wat in principe alleen maar heel erg veel positieve uitwerkingen zou kunnen hebben op het moment dat we er wat mee doen, namelijk meer individualisering, meer regionaal produceren, meer regionaal leven, regionaal beslissen over je eigen leven. Allemaal dingen waar de klimaatveranderingsinstelling op dit moment, of anti-klimaatveranderingsinstelling op dit moment naar neigt, dat je daar dan op tegen bent. Nee, omdat je dat ben dan ik als een soort van onderwerp gebruikt. Jij zit mij in andere woorden. Ik ben maar dat tegen. Is exact wat Extinction Rebellion zegt. Dat is exact wat Extinction Rebellion probeert te ik doen. Ik ben tegen via het nul CO2 in 2025. Maar wat wil je dan dat je doet? Dat we doen? Huh? De wereld gaat niet in 2025 nou, en dat dan, is onzin. Dan wil ik graag je e-mailadres hebben en je een paar stukken toesturen. Want dan wil ik graag je een paar stukken toesturen. Ja, ik kan jou ook meerdere stukken toespelen. Maar er is geen consensus en wetenschap. Is datgene wat altijd in vraagtekens en er is nooit consensus in de wetenschap. En ik geloof dat er ook heel veel dwanggroepen zijn die één kant van de zaak... Ik studeer momenteel aan de universiteit en wij zijn allemaal heel erg bezig met dit soort onderwerpen. En we doen zelfstandig onderzoek en ik kan pleiten voor het feit dat ik helemaal niet word beïnvloed door mijn professoren. En dat ik vrij sta onderzoek te doen en ook vrij sta bronnen te kiezen die waarvan ik denk dat op mits ik die goed onderzoek dat ik dat ergens uithaal. En er is geen consensus, daar ben ik het mee eens. Maar er is wel een hele grote meerderheid. Nee, er is geen consensus. Maar er is wel een test die er is wel. Nee, er is een overweldigende meerderheid die het ermee eens is dat biologisch gezien we in een antropocenische klimaatveranderingsperiode zitten op dit moment. Daar is overweldigend bewijs voor. Die meerderheid is er niet. Die meerderheid is er niet. Die meerderheid die is gewoon gecreëerd omdat een bepaalde groep met veel geld dat wil. Maar wie wil dat dan? Welke groep met geld heeft er in godsnaam belang bij nou, een veranderen bijvoorbeeld van BlackRock. Ken je de investeringsmaatschappij BlackRock? Die ken ik. Ja, die hebben SDGs. En zij kunnen de wereld via een technocratie met SDGs punten. Dus kunnen ze allemaal gewone kleine economieën die niet aan die SDGs van het klimaatrampplan. Uitleggen wat SDGs zijn, want ik geloof niet dat mijn luisteraar dat weet. Nou, jij weet het wel. Nee, leg het jou, luisteraar, uit. Nee, ik heb geen idee. Ik weet niet waar je het over hebt, man. Ecologische development goals of zo. Ik weet het ook even niet zo direct. Maar sustainable. SDGs. Ja. Oh, en daar ben je niet mee eens of zo? Nou, nee, het gaat niet om dat ik het er niet mee eens ben. Ik ben het er niet mee eens dat het gebruikt wordt in een tijd. Ten eerste leven wij in een tijd van een hele sterke crisis. Dus we moeten heel voorzichtig zijn hoe wij met de economie omgaan, want banken gaan bijna bankroet. Wij weten dat niet. Dat wordt, nee, maar er wordt al steeds uit de lucht geld gedrukt. Als je dat van 2008 nog weet, er wordt uit de lucht geld gedrukt. En die SDGs die zijn ook door Larry Fink. Hij was boer van AEG. En hij is ook Larry Fink. Hij is een heel hoog. Hij is op een gegeven moment gekozen om de bankencrisis op te lossen, terwijl hij de bankencrisis had veroorzaakt. Maar ja, het is wel de. Zij hebben dus ook een nieuw plan om die sustainable goals op te dringen aan iedere onderneming moet daaraan voldoen. Het gaat niet om vrijwillig, het gaat om verplicht. En dat is met alles, moet verplicht. Ik heb een oldtimer busje, ik rij op een diesel, ik rij er een paar keer mee. Maar er staan overal camera's, of ik de stad in en uit ga. Je haalt zoveel verschillende dingen door elkaar. Je kan niet wat er met de kleine mens gebeurt, zeg maar. Alles loopt door elkaar. Het is een agenda. Oké, maar al zou het een agenda zijn, hoe verklaar je dan dat we in de tussentijd alleen al in Nederland 40 miljard ongeveer aan het uitgeven zijn aan fossiele subsidies? 1. 2. Hoe verklaar je dan dat Shell in 1980 al wist dat er eigenlijk een antropocenische klimaatverandering gaande was? Dat we een omschakeling moesten maken? In 1980 hadden ze het over de nieuwe ijstijd. Dat er technologie. Ik leefde toen, jij niet. Maar ik kan toch ook lezen? Een soort van alleen maar omdat je erbij bent geweest, betekent toch niet dat ik er niks van kan weten? Ik heb het toen gelezen. De nieuwe ijstijd. Oké, nou. Jaren 7. Ja. Maar dat er ontzettend veel grote bedrijven zijn die bezig waren die in de fossiele industrie zitten, dat zij al technieken in handen hadden om groener te kunnen produceren, maar dat moedwillig achter hebben gelaten, omwille van eerst maar eens gewoon zoveel mogelijk te extracten. Je luistert. Ik hou op met dit gesprek aan hier samen. Nee, maar toch wel iemand gedacht zijn. Ja. Kijk, waar het om gaat is dat er heel veel problemen zijn met het milieu natuurlijk. En dat we nog steeds bijvoorbeeld in de supermarkt, allemaal plastics. Alles is verpakt in plastic. Zelfs als je het niet, moet je het alsnog verpakken in dubbel plastic. Driedubbel plastic. Dat zijn milieuproblemen. Mooie milieuproblemen zijn. Nee, maar milieuproblemen zijn gewoon. Monsanto, GMO-zaden en dit soort. En hele velden die andere velden beïnvloeden. Milieuproblemen zijn dat in Oekraïne bijvoorbeeld depleted uranium. Radioactief. Dingen worden gebruikt in een van de grote graan. Ja, clusterbommen ook. Clusterbommen. Maar het zit allemaal met elkaar verwoven. Dat maakt het zo moeilijk. Het zijn Bilderberg-conferenties en dingen. En dus die hele CO2, ik was daar eerst ook heel. Ik zag die film van Gore. En ik dacht, oh shit. En ik zag allemaal mensen. En op een gegeven moment zag ik van bomen eten CO2. Er was een man. Een soort klein wetenschappertje op internet. En die hield een lezing en die zei van, nou, bomen, houden van CO2. En toen werd ik daar heel nieuwsgierig naar. Ja, misschien moet ik het anders zien. Toen kwam ik erachter dus ook dat over de hele miljarden jaren, miljoenen jaren ijstijden waren en het klimaat altijd in verandering was. En toen zag ik opeens ook die maar die fear factor, die ook met de war on terror terugkwam, in die klimaatterror en die COVID-19 terror. En fear is iets, angst is iets wat de mensen doet accepteren dat er macht is, controle, camera's, dingen en dat ze niet voor zichzelf. Ik zie ook hier in Noord, we zijn nu in Amsterdam-Noord, al die warmtekrachtcentrales en dingen, elektrische auto's, we hadden nog bij Ameland een boot die in de fik vloog van de elektrische auto's, omdat ze heel gevaarlijk zijn. Maar de verzekering voor zo'n transport, die mag niet omhoog gaan, dus dat wordt dan gespeeld. Jij kan niet eens in één zin gewoon bij één onderwerp blijven geloven. Ik vlieg alle kanten uit, omdat het allemaal één groot plan is. Het is een groot plan, het is een staatsgreep. Jij vliegt alle kanten. En we moeten gewoon heel goed weten. Jij vliegt alle kanten omdat je in de war bent, man. Nee, niet omdat ik in de war ben. Maar omdat er zoveel facetten in een kort verhaal, in één uitzending van jouw programma, te zijn te vertellen. Ik bedoel, hoe Willem Engel in de bak werd gezet met COVID-19. Wil je een keer een hele avond komen praten? Ja. Hele avond? Ja. Ik blijf praten. Zonder bier. Ik ben een spraakwaard van. Nee, zo, omdat ik zoveel lees. Dronken, en zoveel erachter. De feit, nee, ik ben niet dronken. Je bent zo dronken. En je nee, dat, zo dat is echt. Ja, dat wil je mij in de mond zetten. Nee, dan kom ik niet bij je praat. Ik constateer. Ja? Ik constateer dat jij echt volkomen in de war bent, jongen. Jij denkt dat ik in de war ben. Ik ben oud en wijs genoeg om te kunnen beoordelen. Ja, jij bent helemaal niet oud, ouder dan ik. Jij, bent, nee, jij, kom, jij kwam eens kijken toen. We zijn ongeveer dezelfde generatie, denk ik. Ja. Ja, je hebt me eerder inderdaad over dat t-shirt of dit ding van. Nou ja, het geeft niet. Weet je, even goede vrienden. Maar het gaat. Ja, ik had toen dat meisje met die. Gesymboliseerd in Ruigoort. Dan ben je heel erg tegenover tekeer gegaan. Maar dat geeft niet. Weet je, ik ben voor vrijheid van meningsuiting. Ik ben voor vrijheid van meningsuiting. Je mag zeggen wat je wil, maar ik zeg, jij bent in de war. Nou, jij hebt daar geen. Ben ik in de war? Nancy, mijn vriendin. Ben ik heel erg dronken en. Nee, maar ik ben niet extreem in het dronken. Jij portretteert mij. Moet je kijken, deze reporter, die loopt helemaal wankel. Die heeft totale. Is totaal echt de weg kwijt. Die pattenpoel. Man die, doen wat ik wil. Die zit in mijn kruis te graaien, dat kun je niet zien. Maar we kunnen van alles insinueren. Het is gewoon, je praat en je zegt niet. En wat je zegt is goed of niet. Ik krijg niet zo'n kans om te praten met jou in de buurt, geloof ik. Doe maar gewoon alsof jij. Ik vind het niet leuk dat je me na afloop van een echt leuk gesprek als dronken neerzet. Ik voel mij niet dronken. Jij doet eigenlijk wat mainstream media. Wat ik wil zeggen is dat jij gewoon in de war bent. En ik heb eerlijk gezegd ontzettend genoeg van dit gesprek. En ik ga nu weer met andere mensen praten. Dus ik spreek je nog een andere keer weer. Goed, jongeman. Zo. Zeg, meneer de schoolmeesters. Ik kroop het podium op. Wat? Hij kroop het podium op. Wie? En deze dronken Poolse, denk ik, Poolse man met die pet. Oh ja. Oh, je hebt dezelfde pet. Oh, is dat die gast? Ah, die nou, ik vertelde net dat hij me trachtte te imponeren door mij indrukwekkend aan te kijken met prangende ogen. En toen stak hij een stijve, harde vinger in mijn buik, vrij hard. En toen gaf ik natuurlijk geen krimp, maar ik voelde het wel. Maar ik gaf geen krimp. En toen hij zag dat ik geen krimp gaf, toen wilde hij even visten met mij. De vuistjes tegen elkaar. Even later kom ik hem binnen tegen, kruipt hij het podium op bij Zibabu. En de bassist en de zanger, die zijn nu bezig. En de zanger en basgitarist van Zibabu, die haakte even een tussenintermezzo aan. En toen begon die bezopen knakker te zingen. Hij vouwde de handen voor zijn mond, kneep die samen vlak voor de microfoon en begon Noorse oerbrullen te schallen. Nee. En dat paste perfect in de muziek van Zibabu. Uiteindelijk werd hij toch door de bassist van het podium gewimpeld. Van jongen, mogen wij ons eigen liedje afmaken? Ja. Wat een verhaal zeg, echt waar. Dat is net gebeurd allemaal. Wow. Ja. Het overkomt je op het groene veld. Ja. Lieve luisteraar, je weet waar je moet zijn. Dus als je nou nog steeds thuis in je bed ligt, kom lekker naar het groene veld. Daar gebeurt het. Nou, dan heb je ook meer lol gehad als wij hier, want we zaten met die man. Dat viel mij niet op, joh. Ja. En hij kon, weet je, hij kon niet eens in één zin kon hij niet bij één onderwerp blijven, weet je wel. Hij begon een zin en dan was hij drie onderwerpen verder en dan liep hij zo half vast en dan... Hij praat zoals zijn schilderijen. Eén totale chaos. Oh ja, is het zo wat? Allerlei kleuren. Wie is dat dan? Hij heet Jan met de voornaam. Met de achternaam ben ik even kwijt. Maar hij heeft ook lange tijd Ruigoort gehuist. Ja, daar ken ik hem volgens mij ook wel van. Ja. Volgens mij is hij daardoor een beetje uitgebonjourd. Maar hij schildert aan zich wel goed. Maar het is wisselend, zoals eigenlijk bij de meeste schilders, denk ik. Je bent niet altijd goed. Maar sommige schilderijen zijn warrig en zo praat hij ook. Nou ja, voor de luisteraar was het vast indrukwekkend om 100 zijsporen in één zin te horen. Dat was bijzonder intens. Maar die dochter van jou, zo, die gaf wel van want, zeg hé. Ja. Die komt goed weg met haar stemmetjes en zo. Ik denk dat ze wel slim is en ze is belezen en ze kan goed praten. Zij was op de middelbare school, was zij op een bepaald moment uitgekozen voor als Nederlandse vertegenwoordiger in het Europese jeugdparlement. En daar is een tijdje in meegedraaid, politieke debatten in Berlijn en in Zwitserland gevoerd. En uiteindelijk heeft ze daar de brui aan gegeven omdat toch ze daar haar statement niet kon maken of haar eigen vrijheid niet in kon vinden en het allemaal toch te veel. Voor hoedanigheid was het dan? Voor partijen? Nee. Als vertegenwoordiger van welke school zou ze nou weer? Ben ik even tegenover Paradiso? Barleus. Als vertegenwoordiger van een van de Nederlandse middelbare scholen, Lycea, was zij uitgekozen om met een groep van Nederlanders daarin deel te nemen. Ze kan goed lullen, maar haar moeder kan ook goed lullen en ik zelf ook. Ik ben de vader. Ze heeft dus het van geen vrienden. Paplepel ingegoten. Heb je goed gedaan. Nou, als enig kind moest ze zich natuurlijk staande zien te houden in een volwassen wereld. Het zal niet makkelijk zijn geweest voor haar. Voor ons ook niet. Het is een mooi huisje daar. Die toch? Ja. En dat huisje, dat had Kai natuurlijk vooral gebouwd uit strookbalen en leem. Ja. Met allemaal gevonden materialen. Dat heeft ons €2000 gekost. En dat was een voorbeeld van ecologische bouw. En dat huisje is in die tijd van de ontruiming. Daar werd ons gezegd, gaan jullie nu maar weg, dan kunnen jullie morgen de spullen ophalen. En in die nacht is alles verwoest. En dat huisje, daar hebben ze dus met een enorme kraan, met zo'n bek, weet je wel, van 5 ton, hebben ze gewoon van bovenaf naar beneden plat gedrukt. Al onze spullen, of ja, haarspullen en kaispullen, computers, kachel, alles plat gedrukt. Maar toen wij de volgende dag kwamen, ja, dat was janken gewoon. Ja. Triest. Jezus. Ja. Maar goed, je bent nooit te oud om overnieuw te beginnen. Nee. Zeg ik met een lach. Nee. Ja. Willem de Ridder zei het ook al, dus je bent nooit te oud voor een nieuwe jeugd. Ja, ja, zoiets. Ja. Ja. Ja. Nou, dat hebben we hier gedaan en nu zijn we lekker aan knallen en daar ben ik blij om. Ja. Je moet echt even binnen zo gaan kijken, ja, want Sibaboe is heel goed. Misschien, ik weet niet of jouw microfoon dat voor de luisteraar kan handelen. Ja. Maar ik ben trots op de manier hoe zij eigenlijk alle stijlen in elkaar kunnen interfereren. Ja. Dus soms klassieke ritmes, soms popmuziek. Maar daarbinnen dan gaat het van heavy metal naar hip-hop, naar funk, naar echt die toucheren alle stijlen. En de snelheid waarmee zij van stijl wisselen, die vind ik indrukwekkend. En dat kan je alleen doen als je gewoon je instrument beheerst. Als je goed kan spelen. Ja. Dus ja. En zij verrekken het om beroemd te worden. En ik heb al een paar keer gezegd van, waarom nemen jullie niet een plaat op en brengen die gewoon bij een beetje een alternatief label uit en dan kan je zo stapjes zetten en zo. Dat willen ze niet. Ze willen alleen maar op underground een punkpodia spelen. En het liefst willen ze ook niks verdienen. Dus, mooi, man. Ja. Zo mooi. Zij betalen voor zichzelf om op te treden. Ja, zo erg. Ja, nou ja. Zo werkt die radio ook, hoor. Ja. Het kost alleen maar geld, man. Ja. Contributie betalen om radio te mogen maken. Ja. Ja. Maar zo hoort het ook, weet je wel. Dit is ook fijn als band, als je af en toe ook een paar centen. Je hoeft niet rijk te worden en allemaal dat. Nee, en je kunt het commerciële circuit best wel overslaan. Maar daar zit natuurlijk een middenmarge in. Waarbij je wel je onkosten of dat je eens in de 4 jaar een nieuwe gitaar kan kopen, of weet ik wat. Of een APK op je. Jij kan lekker lullen, maar ik ga even lekker naar binnen. Oh ja, want anders mis ik alles alsnog. Ja. Weet je, als ik jou laat uitpraten. Sorry. Normaal gesproken onderbreek ik nooit iemand. Hè? Dat heb je net ook gezien bij die Jan. Nee, dat is misschien wel een klassepunt van Radio Patapoe. Ja, en met name de verslaggever Hans. Ik had echt het volste vertrouwen in dat hij op een gegeven moment gewoon om zou vallen. En dat er gewoon helemaal niks meer uitkwam. Weet je wat het is. Daar vergis je het. Ja, hij is een getraind drinker. Die kan ik 15 kratten op en zo doorlullen. Oké. Nou, dit is... Ja, Siri later. Nou, dan gaan we lekker naar binnen. Remember this. We're at your service. The five lads in the room at your service. And your ass is our servant. The parasite, the parasite, the parasite, the parasite, the parasite, the parasite, the parasite, the parasite, the parasite, the parasite, the parasite, the parasite, the parasite, the parasite, the parasite, the parasite, the parasite, the parasite, Bye. two, three, four. Start your own band, feel free. We already had a unique interlude with you, which was a fantastic experience, and then I smelled you in my microphone. That's enough. Now we've come to the intermission of this show. Bullshit, but then again, we're not professional enough to actually have bullshit to sell you. So we just talk a lot of shit while we're trying to get them professionally back in tune, back on the horse, back in the saddle, with our correctly and minimalistically well-tuned, out of overdate, and well under-maintained instruments. But then again, never mind all these practical, disheartening, weird stuff, because we're just gonna be all like, yeah, we're cool, man. Stuff in between, so entertainment, don't stop your shit about nothing in the entertainment business, cause it's supposed to be business where you're selling shit, but I ain't selling shit, I'm sharing ideas with you on a bunch of music, cause that's what we are, we are intellectual, ladies, trying to get some of that gray shit from between your ears and up and stuff, yeah, we'll get some fresh synapses firing and stuff like this. No home, then back, the star, free bar. No one. Zitten, wat niet je thuis is, de gevangenis of gewoon in je hoofd fucking vastzitten. Dat is super kut. Echt wel. Ja, dus. For all our brothers in prison, and sisters in prison, and others. Ja, of een vochtig stuk hout is ook heel lastig om te stukken.

jazz in your pants. Fantastic place built up from mosquitoes. Mosquitoes have built up this place. So many mosquitoes. And okay, we're not gonna play very much, but we love you. There's gonna be so many fucking fantastic people doing things. So we were gonna play a song about how much you liars, all of you. Huh? Yeah. Yeah. Fucking yeah. Whatever he said. Liars. Tell him, Dan, tell him! I hardly ever run out of words. asshole. Is your ass too fat? Crazy about the first thing you're scared of that. I said, oh, you think there's something going down? It's not down my contracts. You're living in the police state. De politie schrijft zich normaal in bij de KVK, want die moet allemaal geldzaken regelen. Maar die hebben zich allemaal uitgeschreven. De meeste politiebureaus zijn tegenwoordig uitgeschreven bij de KVK. Kan je zo opzoeken op de KVK. Ja, en je kan, KVK geeft ook een tip. Kijk met wie je zaken doet. Dus de politie die handelt totaal op eigen fucking koffie met een kostuum, weet je wel. Fucking actors. Dus dit liedje is... cops are gay. Nou, Op de huiswerkopleiding. Hey, er was geen woord Spaans bij. Zo, lekker man. Je had de hele tijd hier buiten gezeten, joh. Nee, ik ben nog even 5 minuten naar binnen geweest. Toen moest ik die ene dronkenlap weer ontwijken. Maar die was in de tussentijd bijgedraaid. En toen bleken wij uiteindelijk een goed gesprek te hebben. Ik zei al dat hij schilder was. En hij heeft een heleboel op Instagram gepost. En we zijn overeengekomen dat ik zijn beste werken uitzoek. En ga gebruiken in slideshows, presentations die ik af en toe doe voor de politiek. En dat hij aan kan sleutelen. Wat voor dingen heeft hij dan? Hij is een schilder eigenlijk. Jan Bianchi heet hij. Ik weet zijn achternaam weer. En in Ruigoord heeft hij voornamelijk portretten van overleden Ruigoordenaren geschilderd. Maar hij heeft daarnaast ook heel veel eigen werk gemaakt. Je kunt over de kwaliteit kun je het natuurlijk hebben, maar er zit heel mooi werk tussen. Dus we hebben afgesproken dat op de volgende open dag die wij hier doen in derde week november, dat hij met 10 of 15 schilderijen mag aansluiten. Nou, hartstikke mooi. En toen was die hele discussie over politiek en complottheorie, die was in één klap voorbij. Bah. Ja, nou ja. Ja. Ja. Is wel goed. Dus. Ja. Ja. Ja. Maar goed, hoe vond je de band? Ja, geweldig man. Echt, ja. Heerlijk. Echt geweldig. Ja. Het is echt zo'n goede energie. Dat was echt, ik mag ze niet zeggen. Echt geweldig. Ja. Ja. Ze hebben een zelfomschrijving gemaakt. Ik weet niet meer hoe dat ging. Is te moeilijk om te onthouden. Kan ik het op mijn telefoon opzoeken? Nee. Maar dat gaat over space, punk, alternative liberation, toilet cleaning ladies, masked ballerina's. Weet ik niet, maar een enorme litanie aan woorden. Die, als je die allemaal leest, dat je de hele tijd toch zo'n kramp in je maag krijgt van what the fuck is dit? Ja, weet je wel. Ja. En dat maken ze gewoon waar toch op het podium, denk ik. Ja. Maar waar zat dat bij dan, die zelfbeschrijving? Ze hebben een kleine website. En wij hadden hem ook gebruikt op onze propaganda, zal ik maar zeggen. Zij spelen op het festival ook. Ja, dat lijkt me wel. Ja. Wij hebben 3 dagen vol programma op het festival. Ik weet niet hoeveel artiesten er komen. Ja, daar hebben we nog helemaal niet over gehad. Vertel eens even wat er allemaal gaat gebeuren dan. Ja, ik bemoei me zelf helemaal niet met die programmering. Maar... Al lijkt het soms anders, maar... Nee. Programmering niet natuurlijk. Nee, wij hebben een programmateam. Team, daar zitten 10 mensen in op de slipvelden. Chin, Chiara, Berk natuurlijk van Zibaboe. Ike, Aukje, Corina, Bassi, Padmini, ik weet het niet. Die doen eigenlijk de programmering op het Groene Veld. En ik kijk mee en ik maak alles ook mede mogelijk. Dus we organiseren het allemaal samen. En iedereen heeft zijn eigen taakje. Ja. En ik doe dan meer de financiën en ik let erop dat een beetje bar shifts en restaurant shifts, dat het allemaal meegeregeld wordt. En samen doen we gewoon de productie. Voor licht, geluid, techniek, band ontvangen. Ja. Volgende week. Vertel eens even wat er allemaal... Doen we eens even wat hoogtepunten. Dat was inderdaad zo'n oude... Ja, waar gaan we volgens bed uitkomen? Ik heb zelf... Een paar dingen die mij opvallen. Er is een band, Captain Zorgs. Die treden op in ruimtepakken. En die maken een beetje melodieuze punk. Vind ik opvallend. Er is een acrobatengroep die heet Benga, Benga. En die gaan aan de buitenkant van de silo's muurdansen. Oh, wauw. Ja, dus dan verlichten we een van die silo's, die dalen af. En nou, je zult het allemaal wel zien. Oh, te gek zeg, ja. Even kijken, wat is een andere highlight? Oh, ik kreeg een lekkere wijn aangeboden. Dankjewel, Pedro. Proost. Proost. Je had hier natuurlijk moeten komen bromschieten, hè? Eigenlijk. Een beetje. Of een beetje mee rommelen. Ja. Maar een andere keer. Ja, ja. Wat zeg je? Ja, zeker. Desems. Hè? Desems. Yes, nee, snaps. Snaps. No, this is white wine. Dat is witte wijn. Jij had al, you already, I gave you a beer already. No, yeah. No, this is for me. Only for me. It's not snaps. Not snaps. You cannot drink on everybody's drink. Je moet een grens stellen. Nou, zo is het. Maar en... Ik wil met name eigenlijk aandacht vragen voor de... Je kan kijken op onze website. Als je goed zoekt, zie je op elke dag de programma's. Ja. Ik ben met name, ik vind de muziek, vind ik, dat is veel wat we eerder op het ADM hebben gedaan. Dat vind ik dan een beetje jammer. Maar oké, daar zitten natuurlijk wel hele goede groepen bij. Eentje is Deadwood uit Frankrijk. Dat is fucking brilliant. Oh, ja. En, is een punk of, dat is een driemansformatie, één vrouw. En dat is een mengeling van elektronica en vuige rock. En als je die... Ik weet nog een keer dat zij in de bar op het oude ADM speelde. Oh, en toen kwam zij op in een sleazy dress. En toen had ze een sigaret in de bek en ze zag er jaren 20 uit, weet je wel. Ja. Kort rockie en noem maar op. En... Je zegt in een beetje in slang een paar woorden. En dan begint er een drum en is er een gitarist. En dat begint langzaam, zwelt aan, maar dat was tergend allemaal. En die hebben uiteindelijk een relatie met de ADM opgebouwd. Ja. Zijn gaan oefenen in de studio ook bij Ike. Hebben platen opgenomen. En... ja, dat wordt echt wel een killer. En een andere, dat is niet mijn muziek. Dat is Milwaukee Wild Man. Dat is een band uit de buurt. En die doen ook een soort rock'n'roll. Maar dan met een contrabas, drum en gitaar, denk ik. Weet ik niet meer precies. Een goede zanger. Het is een wereldberoemde band. En die normaal krijgen wij... Milwaukee Wild Man. En dat is een geniale live, hè. Of je die muziek nou leuk vindt of niet, maar daar, die zanger en die contrabasspeler zijn super op zwepen. Ja, en op het laatst wordt die contrabas, die springt ook met zijn instrument in het publiek, wordt gedragen op het publiek en teruggebracht naar het podium om toch nog een volgend nummer te spelen. Ja, en het is niet mijn stijl, maar als live act kan ik het heel erg waarderen. Beetje aandacht ook voor het kinderprogramma, dat wordt weer gek. We gaan met kinderen een aantal magische reizen maken door Sprookjesland. Dat vindt plaats op de kindervrije plaats die we nu de Noordpool hebben genoemd. Dat is hier achter in de bossen, ja. Oh, wat leuk. Ja, we hebben... Dat is helemaal nieuw voor mij. Wat de fuck, joh? Oh, dus de laatste maanden... Ja, dus de laatste maanden ontstaan. Oké, ja, ik heb niet zo goed opgelet. Hebben we met Erika en Oscar, hebben wij... en Sarah en nog een paar mensen... Ja. Hebben wij 5 zaterdagen achter elkaar een project gedaan. Dat noemden we In Je Element. Ja. En dan was er elke weekend een ander element aan de orde. Aarde... Vuur, water, zoals de ja, toch? En magie natuurlijk. En toen konden er per keer maar 25 kinderen meedoen. Ja. Maar dat liep anders. Er waren 60 aanmeldingen. En die 60 aanmeldingen hebben we allemaal uiteindelijk toegelaten met ouders. Dus vaak kwamen de kinderen met twee ouders. En dan hadden wij daar in de bosjes opeens een evenement van 200 man. En dan moesten wij, dan werd er om hulp geroepen. Kom helpen, enzovoort. Dan waren wij met 40, 50 vrijwilligers om die hele meute. En dan deden we fantastische spelletjes. Kinderen konden vroeten in de klei. Altijd producten uit eigen tuin plukken. Samen een soepie koken. Kinderen mochten ook zelf dat vuurtje stoken. Want de kinderen uit die versteende wijk hier. Laatst had ik een vergadering met iemand. En die nam maar twee kinderen mee. En toen moesten we door de bosjes naar een plek lopen waar we gingen zitten. En die durfden niet door het gras te lopen. Die kinderen. Die kenden dat niet. Wat is dit? En een beetje langs de bramen af. En langs de, ja. Alleen maar huilen en mekkeren. En toen moest mama ze oppakken en zo. Dus dat leren ze hier. Hè? Hoe ga je met de natuur om en hoe kun je je prettig voelen in de natuur? Dus en hoe kan die je een hele fikje stoken, godverdomme. Ja, fikje stoken vinden ze allemaal natuurlijk prachtig. Ja, geweldig. Maar bomen te bouwen. Ja. Ja, je moet achter gaan kijken, man, wat we daar allemaal gebouwd hebben. Waar is het dan precies? Hier 200 meter. Oh, gewoon hier op. Ja, op het terrein. Ja. Oké. We hebben stallages gebouwd in bomen die kunnen zakken naar beneden en naar boven. Hoor. Hele plafonds en toestanden met katrollen en touwen. En, er zit een groot. Nou ja, maakt niet uit. En die serie was zo'n succes dat we die nu in het festival doen we die ook. Oké. En dus dat. Kindervrij plaats. Ja. Geweldig. Oh, maar die is open tijdens het festival volgende week ook. Ja, daar gaan we. Ja, zeker even rondlopen. Ja. En we hebben een vet punkpodium. En als het mee zit, mogen we dat punkpodium, daar ben ik nu nog over aan het onderhandelen, in de silo doen zonder dak. En die silo is, die is 15 meter in de doorsnee. Ja. En eigenlijk, als dat niet doorgaat, dan moet dat punkpodium op het terrein, maar dan valt die qua hardheid het theater lastig en allemaal dat. Dus we willen zo'n punkbunker creëren eigenlijk. Punkbunker. Waar je, waar je gewoon met een eigen klein underground borretje, waar stiekem toch zware alcohol wordt verkocht. Niet zeggen. Oh, sorry. Maar jou, dat luistert toch niemand. Zo. Ja. Nee, maar waar je voor komt, is denk ik niet voor een speciale band of wat dan ook. Je komt, komt uit nieuwsgierigheid voor een sfeer die je misschien wel kent of niet kent. En je wordt overdonderd. Ja. En wil je artistieke kwaliteit zoeken, dan vind je dat wel. Ja. Maar het gaat om de chemie van het geheel. Ja. Ja, vandaag al. Ja. Ik vond het echt een geweldige dag vandaag, hoor. Echt. Ja. Ik ben wel aan het slijpen en het lassen. Ja, wij werden altijd wel de tegenhanger van Ruigoord genoemd. Ruigoord meer esoterisch, misschien meer filosofisch onderlegd of wat dan ook. En wij meer de ambachtelijkheid. Het omgaan met materiaal, het direct handelen, niet te lang lullen, doen, zo. Dat wil niet zeggen dat er geen politieke context of geen filosofie achter zit. Het is wel heel erg verbonden in zeker. In het feit dat ze, het is allebei keihard rafelrand van Amsterdam, en die vervullen dezelfde rol. En ze hebben, het zijn op bepaalde wij werken enorm samen, dat weet de wereld eigenlijk niet. Ja. Maar bijvoorbeeld tijdens Ruigoord, de hele theaterprogrammering is door onze mensen gedaan. Wij bedenken de groepen, maar we voeren ook de staging en al, niet En de coördineren de staging. Ja. Niet het grootste muziekpodium, maar het één na grootste op Ruigoord is door Berk en van Zibaboe mensen van ons gedaan, ja, die het geluid doen. Ja. Omgedraaid werken wij deels met Ruigoordenaren samen in dat grote symposium wat wij deden. Dat, ja. Dus vanuit hier zijn er 4-5 mensen zwaar bij betrokken en 4-5 Ruigoordenaren. Ja. Ja. En dat hebben we laten manifesteren in Ruigoord en in Paradiso. Ja. Maar het vorig jaar, 25 november, vond hier de grote presentatie van de Declaration of Free Cultural Spaces plaats. Ja. Ja. En dat doen we hier op 24 januari aanstaande opnieuw. Oh, kijk. Komt de groot festival hier, rondom vrijplaatsen. Ja. Maar dat doen we samen ook met Ruigoord. Ja. Dus hoe we in onze uitingen kunnen verschillen, er is altijd een versmelting in de ideeën. Ja, de en die ziel. Ideeën vinden soms live daar plaats en soms hier. Ja. Ja, en wijlen Rudolf. Ja, die was, als die hier kwam bij ons, die was flabbergasted. Ja. Die zei, jullie hebben alles wat wij niet hebben. En dan zei ik weer tegen hem, maar jullie hebben alles wat wij niet hebben. Precies. Nou, en zo ging dat. Toch weer het gras is groener. Hè? Ja, ja. Nee, maar goed. Iedereen heeft zijn eigen kleur of identiteit. Ja, natuurlijk. Nee, in Ruigoord zaten meer schrijvers en denkers. En bij ons zitten meer doeners. Ja. Ik ben zelf een van de weinige schrijvers hier eigenlijk. En ik treed schrijver, ook wel af en toe op, hè? Oh, daar ben ik helemaal niet zo. Jawel, man. Wat doe je dan? Ik doe een beetje. Ik doe spoken word performance. Ja. En dan meestal gaat het over Amsterdam. Okay. Over wat ik zie in Amsterdam. Ja. Ja. Ik geef een reflectie, een tijd. Reflectie over Amsterdam. Okay. En dan haal ik dingen aan die goed gaan en vooral ook veel dingen die niet goed gaan. Ja, en dan, jouw specialiteit. Bijvoorbeeld bij de culturele stelling deed ik in de hoe heet die kerk ook alweer? De Oosterkerk. Vorig jaar winter was dat tijdens beeld en storm. Dan deed ik wel een pittige speech. Maar ook tijdens ons ADM-festival in Paradiso. De laatste keer trad ik op samen met Charlie Ranzijn, de punkdichter van Mokum Kraakt. En dan zijn we een duet. Dan wisselen we elkaar af. Ja. We eindigen iedere keer met hetzelfde laatste zinnetje. Ja. Hè, of zoiets. Nee, ja, dus dus Ruigoord zijn onze vrienden. Ja, precies. Ja. Vrienden. Ja. Ik mag ook in allebei graag verblijven. Hè, wat zei je? Ik mag in allebei graag verblijven. Zeker. Ja. Ja. Ondertussen wordt er allemaal vuurmateriaal die kant op gesjouwd. Ik heb al verschillende dingen voorbij zien komen. Marijn die liep met zijn kinderwagen. Ken je Marijn zijn kinderwagen? Hij heeft een kinderwagen gemaakt. Ja. Waar je een dikke fik in kan maken. Ja. Maar er steekt ook zo'n handje uit. Zo'n verkoold handje. Ja. Ik kan niet wachten tot dat ding in de fik staat. Ja, echt. Dus daar kun je alle overtollige baby's inleveren. Ja. Marijn in de kinderwagen. Ja, want zijn vriendin Patricia, die maakt al jaren met, maar dat doen natuurlijk veel mensen al, met speelgoedpoppen die half verbrand zijn door een klein gasbrandertje. Mooie dingen. Ja. Maar goed, dat kennen we wel. Ja, dat is wel mooi. Maar we hebben in die oude tijd natuurlijk al heel veel gezien. Een en ander meegemaakt. Ja. Soms denk je van, fucking 2023, moet dat nu nog? Maar ja, nee, iedereen zijn eigen tijd. Ja. Parel, heb jij nog een filter? Ja. Maar ik denk wel dat het knallen wordt. Ik denk wel dat het leuk wordt volgende week. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, ja, ik heb een beetje gekeken, mensen. Ja. Oh. Een groot feest toch, drie dagen lang. Ja, maar net gedokst op de radio, hè? Hè? Ja, maar net gedokst op de radio. Ja. Dat is gedokst. Oh, shit, ja, hij doet weer een naam. Ja, shit, ja. Nee, maar ik vraag iedereen zijn naam, hoor. Ja, okay, nou, niemand doet er moeilijk over. Ja, ik weet natuurlijk niet wat ze zeggen, of dat enige... Ja, precies. Ja, ik maak het op. Nee, toch? Maar nog een vrouw. Oh. Deze week... was ook de week... Namelijk gisteren... Ja. Dat die tentoonstelling in Den Bosch geopend werd... Over corona. Oh. En met name, wat waren nou eigenlijk de effecten voor diverse mensen van de oudere leeftijd, jongeren en middel enzovoort. En een onderdeel van de tentoonstelling was foto's en een verslag van de gebeurtenissen rondom de dood van Pepijn. Hier. En Pepijn was een jongen uit de buurt die in coronatijd, 14 jaar, die het in het begin allemaal te gek vond. Corona, dan hoef ik niet meer naar school en dit en dat. Ja. Op een gegeven moment duurde langer, begint hij zich te vervelen. Ja. Want hij kan zijn vrienden niet meer zien enzovoort enzovoort. Hij raakt geïsoleerd. Hij gaat 's avonds op pad. Hij neemt wat drugs mee om ontspanning enzovoort. De ouders komen daar een beetje achter. En op een avond trekt hij er opnieuw uit. En dit keer hadden de ouders niet in de gaten dat hij een tentje meenam. En een gasbrandertje en wat te eten. En, toen is hij achter de slipvelden bij ons gaan slapen. Het is die aan koolmonoxide, vergiftiging, overleden. En ook een beetje in combinatie met wat drugs. Niet, drugs was niet het belangrijkste. De buurt kwam, wij wisten niet dat dat gaande was. Die kwam op die dag dat hij vermist was bij ons langs. En wij deden een gezamenlijke zoekactie. Uiteindelijk hebben wij hem achter ons terrein dood gevonden. En volgens de vader, Gaston... Was dat... Volgens de vader Gaston stond hij ook symbool voor een generatie van jongeren waar te weinig aandacht voor was in corona. In corona, tijdens corona, ging alle aandacht uit naar de ouderen die bijna dood gingen en noem maar op. En de jongeren werden vergeten. Die hebben psychotraumatische problemen allemaal opgelopen. Pepijn is eraan overleden. En noem, hè. Nou, dat was de aanleiding dat wij met de vader van Gaston, die zei, ik wil door de bossen rondom het groene veld een slingerend en fantasievol pad aanleggen. Namelijk het pad wat Pepijn gelopen heeft de uren voor zijn dood. Na zijn sterfplek. Wow. En toen hebben wij met de buurt de handen in elkaar geslagen. Ja. En toen hebben wij een heel mooi snipperpad. We hebben spullen geregeld. Ja. Praat je toch over 2-3 kilometer een pad. Ja. Naar de plek. Ja. En op die plek heeft een kunstenaar van ons, samen met jongeren uit de buurt, een monument, een staalmonument gemaakt. Wat daar nu staat. En Gaston en zijn familie, die hebben daar een mooi meditatieplek, bankje. Gaston, de vader van Pepijn, die heeft toen in die tijd in de pers eigenlijk aan de regering kenbaar gemaakt. Hey, het is leuk dat alle aandacht naar die ouderen uitging, maar wat doen wij met onze jongeren die... Die gevolgen van corona, die kennen we nog niet, maar die gaan komen. Nou, en deze week, doordat die tentoonstelling in Den Bosch geopend werd door de koning. Oh, door de koning. En stond Gaston in het middelpunt. Maandag was de NPO hier. Afgelopen woensdag was hij bij Bijeen. En ja, op tv, landelijke tv. En gisteren bij, of vrijdag bij de opening in Den Bosch. En het mooie is dat hij die samenwerking met ons op het Groene Veld ook heel nadrukkelijk benoemd. Zonder dat wij er waren, had dat pad er niet geweest. Of, weet je wel, wij hebben kruiwagens, scheppen en spullen. En een mankracht. En daaruit is eigenlijk die samenwerking met de buurt ontsproten. Daardoor kunnen wij het goed met de buurt. Vanaf het begin, bam. Ja, je had, dan kan je zeggen, zijn geluk bij een ongeluk een beetje raar uitgedrukt. Ja, cynisch, maar... Maar zo zien zij dat ook. Als dat niet was gebeurd, hoe hadden wij dan? Dan hadden wij veel meer actief moeite moeten doen. Nu vloeit het doordat je een gemeenschappelijke ervaring aangaat. Waarbij je beide bij betrokken raakt. Ja, heel intens. Dan raak je in een ding terecht waar je dan eigenlijk leg je dan, nou ik wil niet zeggen een bloedband, maar je legt een band, een stevige band, waar je en waar je kan doorbouwen. Dat is geweldig. En dan blijkt dat veel van onze buurtgenoten ook van heavy metal houden. Of, Hey, maar en dat pad, dat is er. Dat is geopend door de burgemeester. Oh, serieus? Door Femke. Oh, nou. Al een jaar geleden. Oké. Veel ophef. En dat pad, we hebben daar een wegwijzering op gezet. Oké. We zijn nu samen bezig met de buurt om bordjes te gaan plaatsen met QR-codes. Van, dit is een... Dit is een berenklauw die we het liefst hier niet hebben. Volgend jaar gaan we die met akkervarkens te lijf echt hebben staan. Gaat gebeuren. Ja, op Ruigoord hebben ze schapen, hè? Ja. Ja, wij doen schapen, die vreten het ook gewoon op. Maar wat hebben jullie, wat zeg je nou? Akkervarkens. Akkervarkens? Wat is dat? Is dat een speciaal soort? We hebben een boer in Osdorp bereid gevonden om akkervarkens die tamelijk getraind zijn om berenklauwen op te eten. Ja. Dan huren we die voor een paar maanden. Dan zetten wij een gebied af met schrikdraad. Ja. En dan mogen die binnenlopen en vreten die al die berenklauwen op. Geweldig. Ja. Oh, dat is goed idee, ik heb met de gemeente geregeld. Zij betalen de huur van de varkens. Okay. En wij zetten de paaltjes met schrikdraad. De buurt en wij. Ja. Nee, maar we gaan ook bordjes plaatsen met zeldzame planten. Ja. Vind plekken of let op plekken. Ja. Van hier zit een buizerd, daar zit een valkennest. Ja. Ja. Daar zitten, daar hebben we restanten van, hoe noem je dat? Ontlasting van de marter, boommarter gevonden. Oh. Dus we lopen al onze zeldzame diersoorten en planten op dat pad langs. Ja. Dat zijn we nu aan het opbouwen. En dat is groot. Als je bij het hek, voor het hek, tussen het hek en de tunnel. Wacht even hoor, ik ben even gedesoriënteerd. Daar is het hek. Daar is het hek. De normale ingang van het veld. Ja, oké. Okay, ja. En dan heb je daar achter een tunnel liggen, van de Ring A10. Ja. Nou, daartussen zit een afslag naar links. Dat is het Pepijnpad. Okay. En dan ga je in en dan loop je fucking helemaal 3 kilometer. Ja. Loop je een rondje eigenlijk. Ja. Door bossen. Ja. Tamelijk verwilderd gebied. Ja. Dat is niet een makkelijk pad. Je moet af en toe over een omgevallen boom heen en zo. Ja. Die halen wij ook niet weg, dat is dus leuk voor de bezoeker. Ja. En daar gaan wij nu dus samen meer vorm aan geven. Ja, geweldig. Ja, dat is wel mooi. Dat en om eerlijk te zijn hoop ik dat ook meehelpt in de strijd om hier te blijven. Ja, natuurlijk. Ja, maar dat is toch... weet je, als je op een gegeven moment zo diep geworteld bent... Hè, dan, kunnen ze, ja, dan is het heel gewelddadig om dat nog weer kapot te maken. En, de gemeente heeft op zich wel bewezen dat ze daartoe in staat zijn. Ja. Maar hier gaat het wel wat diep. Het is wel echt wel anders, ja. Ja. En wat is er trouwens ondertussen binnen aan de gang? Want ik heb echt geen idee. Volgens mij is dit die band Altoids. Oh, die punkband. Ik dacht dat die in het begin was, maar... Ja, dan was dat nog de soundcheck of zo. Geen wonder dat er niemand was. Ik kreeg net van onze punkers, die ook het punkpodium op het festival doen, al een verwijtende blik, waarom zit je hier buiten en niet binnen? Nou, zeg al. Hoe moet je die mensen zich mee? Ja. Dat weten zij nou eigenlijk. Ah ja, punk vind ik mooi, maar heb ik toch wel lang geleden al achter me gelaten. Want toen de New Wave kwam en de nieuwe de doorontwikkeling van de punk in 1982, toen ging ik eigenlijk al meer in die stroming mee dan de pure punk zelf. Dingen als The Crash en zo vond ik al meteen veel interessanter. Maar dat heb ik niet. Maar bijvoorbeeld de Oi-punk en allemaal dat. Het is wel leuk. Het is goede feestmuziek, weet je wel. Maar bier, gebral en allemaal dat. Daar was ik snel weer mee klaar. Ja, precies. Ander soort en ik feest, bleef ook niet in Joy Division en zo hangen. Maar ik ging wel meer die elektronische kant al vrij snel uit. Want Maar, dus. En dan daarna pas gaan ze daar de boel in de fik steken. Vanavond? Ja, toch? Dat weet ik niet. Ja, ze gaan daar nog aan die vleeshaken hangen vandaag. Waar? Daar achter. Bij Earthworks? Nee, daarvoor. Op het veld? Op het veld. Oh, daar weet jij meer dan ik. Ja, ik loop hier al de hele dag, op onderzoek uit. Ik ga dadelijk slapen gewoon. Nou, ik zou het niet doen, want Marijn die gaat zo meteen nog even vuur blazen. Terwijl er de boekhouding aan het doen. Twee mensen aan vleeshaken boven de vuur hangen. Oh, die performance komt. Ja. Oh, is die buiten? Ja, die zijn buiten zo meteen. Oh, dat wist ik niet. Hij zit in de vrachtwagen. Met zijn brilletje. Zit je nou nog te lullen? We're mocking you. Ik heb niet echt genoeg van dat. Nou ja, ik weet niet. Als onze luisteraar problemen heeft, dan mag die klagen. Die hadden hem zo lang gebeld. Hebben jullie niet genoeg van dat geouwe hoer? Weet je, uiteindelijk luistert niemand, maar wij twee hebben gewoon... Bij tweeën, hij kan naar een lecture komen. Lecture? Een lecture natuurlijk. Van Hans. Ja, zeker ja. Nee, het is geen lecture. Nee. Maar Hans is ook wel oprecht benieuwd naar de verhalen. Maar weet je hoe lang ik Hans al ken? Ja, dat heb ik heel gehoord. Al sinds 1930. Dat is gemeen. Nee, maar het zal wel 84 zijn geweest. Eind 84. Zoiets. Eind 84. Zoiets, begin 85. Zeker. Eind 84. Toen ben ik de 40 jaar of zo. Ja, toen ben ik de reeks concerten bij NL Centrum gaan versnellen. Ja. En toen spreidde jij en Bob kwamen toen mee. Bob Wallach. Oh, Bob Wallach natuurlijk. Ja, een beetje uit het oog verloren. Toen waren jullie toch vrienden? Ja, zeker ja. Ja. Nou ja, Bob was de broer van Paul. Ja. Daarom kende ik hem. Bob haakte toen al snel af, jij niet. Bob heeft een halfjaartje of zo meegedaan. Ik weet niet wat hij toen is gaan doen. Hij is toch al verstrikt geraakt in werk en zo. Ik weet niet precies. Ja. Net als ik trouwens. Goed. Ja. Nou ja. Goed, we hebben... Het schijnt dat we toen toch een legendarische reeks dingen hebben gedaan. Ja, zeker waarvan een aantal mensen steeds meer mij aan porren zijn van, ga dat nou opschrijven. Ja. Er zijn nu, is nu een club rondom Menno Grootveld, Jua van hetzelfde, Erik Opijn. En die nu toch wel daar iets mee willen. Ja. En toen heb ik gezegd, ja, ik wil wel, maar dan moeten we het samen doen. Ja. Ik heb geen zin omdat ik heb de tijd, ik heb dit project nu. Ja. Ik krijg die tijd niet tijd om. Ik wil het wel, maar ik weet dat ik het niet ga redden. Ja, jij moet met pensioen, hoi. Echt niet. Ik ga nooit met pensioen, Hans. Nee, dat weet ik toch. Ja. Maar het is wel belangrijk dat dat verhaal geschreven wordt, hè? Ja, ik denk het wel. Moet wel gebeuren. Ja. Kijk, en als jij er niet bij komt, dan doen andere mensen het. Dus je moet er gewoon bij zijn. Ja, ik weet niet of andere mensen dat doen. Nee, maar weet je, je hoeft je rol niet, niet te maximaliseren. Je kan ook proberen om kleinere rollen te spelen, weet je wel. Ja. Dat zou wel goed zijn. Maar we hebben nu twee lichte gesprekken daarover gevoerd, maar niet, nog niet echt doorgezet. Want ESG, dat kan ook nog wel iets doen. Ja, hè? Daar liggen nog wat spullen. Dat was de aanleiding, om eerlijk te zijn. Okay, ESG wil dat die spullen verdwijnen. Die moeten eruit. Oh, serieus? En, dus ik heb opslag... Maar Benzen, die werkt daar. Ik heb hier opslag... Benzen? Ja, Benzen ken ik goed. Ja, nou, die werkt daar en die is op die archief aan het ontsluiten en aan het bekijken. Nou, ik heb aangeboden dat we het hier kunnen stallen. Okay. En dan daardoor kwam het idee eigenlijk van Menno. Kruis. Ze hadden Menno en Jua gebeld. Ja. Dat moet weg. De spullen van Frans Weigel waren dat eigenlijk. Die liggen daar. En die zijn niet uitgezocht en niet gesorteerd. Ja. En, dus daar moet wat mee. Ja. En toen kwam... Nee, toen kwam het idee op bij Menno van... Nee, Menno vroeg mij, heb jij opslagplek? Ja. En dus, toen ben ik eigenlijk zelf daarover begonnen. Van, nou, met Jua en Erik... Als we samenwerken, dan kunnen we volgens mij best wel een mooi boek maken over die tijd. Ja. En over de spirit, de filosofie die erachter zat, veel beeldmateriaal en noem maar op. Ja. Want we zijn wel, denk ik wel, grondleggers geweest voor een soort nieuwe manier van omgaan met multimedia in live optredens. Concertbeleving. Ja, en diepgang daarin. Ja. Ja, dat hebben we wel gedaan, denk ik. Ja, zeker. Ja. Nou ja, maar dat was ook gewoon sowieso wel een hele bijzondere tijd. Ook in theaterland gebeurden hele heftige dingen, weet je wel. Zijn er toen ook, hoe heet dat, Fiat of zo? Ja. Is het nou, van die kwamen uit de Maaibachhoek. Neue Slovenische Kunst. Ja, NSK, ja, we hebben toen wel vette dingen neergezet. Survival Research, Test Department met Cododden in Friesland. Ja. Dat waren de eerste grootschalige, super experimentele multimedia theatervoorstellingen. Ja. Ja. Ja, dat waren wel powerful actions. Dat zie je niet meer. Ik heb er wel een beetje rillingen van hoor, als ik aan terugdenk. Dat zie je niet meer nu, nee. Nee, we hebben wel en dat... La Fura del Boos. Oh, dat was mooi. Ja, weet je wat het mooiste was? We hadden er ook nog veel lol bij. Ja. Ja. Gewoon. Geweldig. Gewoon. Echt. Ja. Nou, met SRL toen, jongen, gingen we naar de havens. Ja. Om spullen te scoren, weet je wel. Kettingen. Ja. En zaten ze aan de... Zo'n zandstamper van de straatwerkers. Ja, had de Weteringschans. Daar was ik zelf bij. Dat was echt geweldig. We hebben aardig wat geript toen. Ja. Ja, een soort, en ik ben ook opgepakt omdat ik op dat Shell-station had je toen nog op de Westerdoksdijk. Ja. Toen ging ik naar boven om de Shell-vlag te stelen. Die moesten ook in het dorp hangen wat Israël bouwde om daarna vernietigd te worden. We hebben nog een nacht vastgezeten. En toen ontmoette ik Kai een beetje in die tijd. Ja. Maar toen was zij met een andere vent. Oh jee. Oh, maar nou beginnen we al een beetje. Zit er wel op de radio. Oh. Wachten we al niet op luisteren, maar het komt wel voor altijd op archive.org te staan. Ja. Dus, Nou ja. Maar goed, misschien is het leuk voor de luisteraar, wie weet. Ja, voor het nageslacht. Zo. Ja. Ik ga nog eens even een beetje op onderzoek uit kijken of er wat anders leuk, gebeurt. Man. Ja, doe. Ja, lieve luisteraar, we zitten al heel lang met directeur, generaal, secretaris, schoolmeesters. Alle luisteraars die er nog zijn, dank voor het luisteren. Sorry als het af en toe saai werd, maar ik dacht dat er ook een paar pittige ingrediënten in zaten. Dus blijf erbij, volg Hans. Ja, weet ik veel. Nee, ga volgende week gewoon, nou is het te laat voor de luisteraar om nog hierheen te komen. Nou, er komt nog echt een hele spectaculaire performance zometeen. Yes. Dus lieve luisteraar, als je nou nog steeds op je droge krent zit, kom naar het Groene Veld. Ja. Zo, en nou... Yes. Dankjewel. Hè. Zo. Kijken of er nog iets anders gebeurt ergens. Oh, jij was aan het lassen. Dat klopt. Is het helemaal gelukt allemaal? Nou ja, hij reed. Kijk, daar staat hij. Dus hij gaat echt opzijgen zo meteen. En dat heeft hij al even een paar rondjes. Wil je een rondje rijden? Hoe bedoel je? Of je een rondje erin wil rijden? Hè? Of je erin wil zitten, dus dat hij ja, een rondje... Ja, tuurlijk. Nou, dan zou ik er even heen gaan. Ja, kijk. Zeg je van slinger maar de dingen van. En dan... De rem doet het alleen niet. Hij niet nodig, hoor. Nou, kijk eens aan. Zeg, nieuwe avonturen. Gaan we gewoon even lekker... Zo. Nou. Het schijnt dat hij klaar is. Ja, maar hij is nooit klaar. Hij bewogen al net, toch? Ja. Was er al een klein beetje opgestegen ook? Bijna, ja. Ja, bijna, ja, bijna. Ja, een beetje fine-tuning nog en dan kunnen we vliegen. Maar hij staat lekker, de lucht in, hè? Lekker te stomen uit zijn achterste. Ja, een beetje nabranden. Een afterburner. Ja, afterburner. Ja, nou, hij ziet er indrukwekkend uit. Gaat hij nog een rondje rijden zo meteen, denk je? Ja, zeker wel. Ja? Wachten we dat rustig af. Ja, ja. En je clean al de loon van Reddy? De toren is totally clean, hè? Nee, ik hoor niets. Ja. Ah, kijk, er is een demonstratie aan de gang. Vertel eens even... Wacht even hoor, we zijn live op Radio Pattenpoek. Kun je even uitleggen wat er allemaal, hoe dat allemaal in elkaar zit in dat ding? Of, ja, ik heb net gereden, maar een beetje hard om de bochtjes te maken. Ja. Maar die hebben kracht. Is ook zo'n ding dat als je wilt donuts doen, dan liep een beetje gewoon naar buiten, maar... Hij remt niet gelijkmatig zich op de APK. Ja, de ding heeft geen remmen, ja. Het is wel een beetje onhandig zonder remmen inderdaad. Maar hij staat lekker te stomen hier. Het vuur is een beetje... Mag ik wat over vertellen? Sorry? Mag ik er wat over vertellen? Ja, oh zeker. Ja, ja, ja. Sorry, ik was even met vuur bezig, want dat was een beetje uit. Ja, dit is een antieke grasmaaier. En een maand of drie, vier geleden kwam Lange Ruud, die kwam dat ding hier brengen van ja, ik kan er niks mee. En misschien kunnen jullie er ooit wat mee, en anders breng maar naar Oud-IJzer. Oh, en nou is die metamorfose. Ja. En heeft Thomas uit Utrecht, die heeft deze soort van helikopter ervan gemaakt. Ja. En dat is zo gaaf en lief ding en een leuk geluid en alles. Het is gewoon lol. Het is gewoon lol. Ik heb hem nog niet horen lopen eigenlijk. Heb je nog niet horen lopen? Nee. Ja, ik weet niet hoe je moet starten, sorry. Bij een groene lampje denk ik. Er zit een sleuteltje, dus dan zou je wel op een knopje kunnen drukken. Ja, nee, maar ik durf niet zomaar de knopje aan. Nee, dat zou ik niet. Dat is mijn ding niet. Nee, maar ik vind wel dat er zoiets leuks van gemaakt. Van iemand zijn afval. Ja, ja, het is een prachtig ding. En er is een heel mechanisme ook om die vleugels te laten wapperen en zo. Ja, ja, en, alles. Lekker fikkie achterin. Even een kacheltje erachter. Een beetje in de warmte. Moet een beetje aangejaagd worden, de kachel. Want, Heerlijk. Ja. Kouder. Helikopter die gaat nu een rondje rijden, is achteruit. Ik denk dat hij er helemaal achteruit kan. Oh, oké, okay, nou even twee gas geven. Het is echt, hij is zo cute. Ja. Zo cute. And also how the thing is backwards, no? Like you see the steering wheels on the back and actually makes sense from a fly sense because it's a fly. Yeah, it is. It's a fly. It's a butterfly. It's a helicopter. It's a mowing machine. It's a beauty. It's very beautiful. Ja, lieve luisteraar, echt, het is een prachtig mobiel geworden. Dus komt allen op het festival? Ja. Nee, maar we hebben vandaag een beetje verslag gedaan ook van het bouwproces van dit apparaat. We zijn een aantal keren bij het lassen, slijpen. Ja. Alles. En hij is echt goed gelukt. Ja, hij is echt mooi. Hij is zo cute. Ik vind wel dat hij zijn vleugels nog zo'n beetje bewegen, maar de misschien komt dat nog. Passagier heeft niet zo'n actieve houding, want die kan gewoon... Die is al gewoon... Zit zo'n hefboom zit er. Die kan dat gewoon doen. Ja. Dus we moeten gewoon... Ja, die passagier is gewoon een beetje lui. Ja, we moeten die passagier uitwisselen, dus... Ja, die passagier die moet een beetje aangejaagd worden of ingewisseld. Ja. Een van de twee, want... Het moet wel met zijn vleugels geflapperd worden. Ja? Als ik het zie, ik verheug me nu al op het festival. Ja, natuurlijk. Ja, nou, maar dit is echt een heel klein voorproefje van wat er dan staat te gebeuren. Want dan, alles wat er nu is, gaat nog even gefine-tuned worden. Maar daarnaast komt er ook nog een hele bak andere zooi op ons af volgende week. Echt geweldig. Ja, en misschien even nog tip aan de luisteraars. Ah. De festival zoekt nog steeds naar vrijwilligers. En als je vrijwilliger bent, moet je niet betalen voor de entree. Nee. En je krijgt catering en je mag op de afterparty en je kan hier slapen. Het is de better deal, maar... Ja, dus lieve luisteraar... Kom langs. Als je nou nog steeds op de bank ligt, kom dan in ieder geval volgende week van de bank. En ga als vrijwilliger hier gewoon lekker even helpen. Want dan heb je eigenlijk een soort... all-inclusive package deal voor het hele fucking festival. Oh ja, absoluut toch? Absoluut. Ja. Nou, ik doe dit inmiddels al 10 jaar. Kijk, zo hoort dat. Dan komt de helikopter weer voorbij. Hey, passagier, je moet even met die vleugels. Even. Je moet die vleugels wapperen. Hier, kijk, zo dit. Ja, hij heeft het gewoon niet door, joh. Die staat alleen maar foto's te maken of zo. Je moet die vleugels wapperen, man. Ja, die moet duidelijk beter geïnstrueerd worden. Ik zal de organisatie er even op aanspreken, want dat kan natuurlijk niet zo. Ja, nu kan het nog. Ja, geweldig. Fantastisch. Een beetje losgegaan, denk ik. Ja, hij is nu wel afgestemd. Oh ja. Maar de vleugelwapper is een beetje losgeraakt ofzo, of zo? Ja, dat moet nog een beetje gefine-tuned worden. Oh ja. Want ik eerder zag ik hem heel mooi flapperen. Ja. En dat, dat gaat hij volgende week weer doen. Ja. Trop bien ta quatrelle. Dying Engines. Ah mais je les connais ces tubes. Ah ouais tiens ça c'est les escaliers. Mooi hè? Hey. Beautiful no? Beautiful. Fucking very awesome. Beautiful. Awesome. And it can also flap its wings but the mechanism is kind of confused so next week. Yeah, it'll happen in the next week. Yeah. there's a lot of things that are happening in the next week. Oh my god, yeah, but also tonight some things are going to happen. I don't know if you saw the setup there, but it's going to be very spectacular. I'm looking forward to it. Well, loads of fire and... looking forward to it, definitely. Stuff. Yeah. We're wandering around with the radio Patapu. What's Patapu? Patapu is a dog. Okay. That's where the name comes from, a type of a dog. I don't know. It's a bit like this. Oh, okay. I don't know what kind it is. Or this. But wait a minute, I have to put my glasses on. Okay, is that a sticker? Yep. Can I keep the sticker? Awesome. If you put it on your phone. If I put it on my whatever. Phone. Whatever. I'll put it somewhere. Where people see it. Thank you. I'll put it somewhere. Ciao. Nou, eens even kijken bij de vleeshaakindustrie. Er is wel wat staat te gebeuren. Er is in ieder geval een enorm vuur aan de gang. Even kijken. Kijk, een kinderwagen, al een van de kinderwagens staat hier. Die gaat zo meteen ook in de fik vliegen. Er zijn nu nog houtjes erin. En zijn patroonkits. Oh, de apparatuur, daar moeten we niet over struikelen. Kijk, hier wordt lekker fikkie gestookt. Een hele speciale vuurkorf. Ja, dat klopt. Met een gasmasker. Dat is crap design. Het is wel mooi dat een vuurkorf zijn eigen gasmasker aan heeft, toch? Ja. Effectief. Oh. Oh ja. Even het deurtje dicht doen. Zo, kan je even fikken. Chaleur. Zo. Lekker fikkie. Wat is je naam of radio? Radio Patapu. Radio Patapu. Radio Patapu? Patapu. Patapu, oui. J'adore. Yes. C'est une radio libre que toi tu fais. Ah oui. Yes, ok. Libre, oui, oui. Thank you. Trop bien. This is so cute. Radio Patapo. Yeah. Oh, c'est chouette quand même. You are from France. Ouais. Yeah. You were making the big the satellite. Shedlight. Satellite. Oh, yes. In the beginning. Yes. Yeah. It's the okay. International Space Station of Chile. Voilà. That's the official name for it. It's a rarely name. Yeah, no. We are professionals. So the concept of the swing is that the more you chill, like the more you relax very hard with your friend, the more you are making progress in the conquest of space. This is a very beautiful concept. Mm-hmm. Yes, we need to chill more. Yeah, you need to chill more. Yes. More. And is it working everything with your installation now? Tonight we only finished to set up the swing installation, like the installation of things, like the satellite is on its axis and the swing is on its frame. Ah, okay. And tomorrow we are connecting everything together because what was first intention was to have a swing which makes you like slowly balance You know, you are watching space and relaxing and everything. Uh-huh. Uh-huh. But as soon as we installed the swing, we realized the potential of it, of like doing absolutely a mess out of it and just climbing on it and making it super super fast and super hard. And we tried it, and we totally agree with this utilization. Yes. But connecting the mechanics tonight was maybe a bad idea, because we have to check our mechanical engineer has to check if it can take that kind of movement into the axis. Kind of forces. So maybe tomorrow we do modifications, and so tomorrow night will be the official launch in orbit for the satellite. Okay. Yeah. So it will be set up for the festival, but but still we got to. Tomorrow night. Tomorrow night, because the satellite is the concept of the satellite. It's all mirror and Inox. So it will be there will be two light spots hidden in the silo, which reflects it from under it. So it's a kind of a disco ball, but a satellite disco ball. And so the idea is to have a beautiful effect on the water. So it has to be at night. Oh man, wow. It sounds very good. Yeah, we are very happy with really it. Really looking forward to seeing this work. And the inauguration we did tonight with the screen, was crushed all our expectations. Like, we were like, the fun potential of this is over the limits. Oh, so it's so great. Oh man, so next Friday is going to be like totally working. Tuned in and You know, conquest of space, between us and the conquest of space, there will be almost nothing left. Like, you just have to chill and go forward and go for it. Wow. Oh, it's so beautiful. Thank you for this beautiful future. You're welcome. So you should come next week. Oh yeah, I will come chill out in the, try to chill out while everybody's like dancing around and hanging in the. You can set a mood if you go inside with the right people, and you are taking all the space. You can do what you want. Yeah. You just need to bring five people with you, and then everyone, when they want to go inside, squat the swing. Yeah, totally booked right now. Come back later. Yeah, good. Thank you. Thank you. So gaat het dus gebeuren later. Als het klaar is. En hoe lang gaat dat nog allemaal duren eigenlijk, weten jullie dat? Voordat de show begint. Ja, ik dacht ook dat het 11 uur zou zijn, maar... Oh, is het al 11 uur? Ik denk na de band. De band is bijna klaar. Ja, precies. En dan gaan ze. Dat zijn die punkers, hè? Die, Ja, ik denk dat iets uitloopt. Ik kan niet wachten hoor, dat het hier gaat losbarsten. Want volgens mij wordt het hartstikke mooi. Ik denk het ook wel. Ja. Sowieso, als Marijn in de buurt is, dan is het altijd spektakel. Zo is het ook. Vast weer een paar vuurkanonnen. Ja. Het hoekje. En en dan, ik weet het niet. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Maar doe jij iets hier dan of zo? Ja, we hebben dit ding neergezet. En die andere boompjes ook. Ah, dat leuke vuurplaatsje. Mm-hmm. Hebben jullie die gebouwd ook? Nou, de onderkant en de stam thuis en de takken hebben we hier gemaakt en de visjes hebben we ook hier gemaakt. Ja, wauw. Ja, het is een soort, ik weet niet, kun je het zelf even omschrijven voor de luisteraar? Want ik geloof, mij lukt het niet zo goed om woorden bij... We hebben van barbecues en oude lampen hebben we een paar visjes gemaakt. Stukjes van wasmachines zitten er ook in. Okay. En deze vuurplaats is van Scrap Design. En die verhuren we voor festivals, maar voor dit festival natuurlijk gratis. Ja. Hè? Het zijn onze vrienden. Wel, Dus vandaar. Ja. Het is een beetje een try-out. Hè? We moeten altijd iets toevoegen. Elke keer als je hem opzet, voeg je weer wat toe. Dus zo wordt het langzaam steeds mooier. Steeds groter, steeds hoger, steeds meer vissen, meer alles. Ja. Maar wat daar hangen dan twee vissen in, maar wat is die, dat is met allemaal blikjes of wat? Dat zijn dekseltjes van blikjes. Deksel. Ja, die heb ik opgepopt met een popnageldang. Ah, vandaar. Ja, met zijn barbecue. Zie je zo'n barbecuebol? Oh, ja. Oh god, zo'n Weber-apparaat. Ja. Zo. Ja, zo eentje die je in de gamma haalt. Die, ja. Oh, geweldig. Ja, want waar ik woon hebben we een soort van afvalhoop waar ik alleen maar barbecues uitvis de hele tijd. Dus dan moet je er ook wat mee. Ja, ja, nou, als je maar genoeg barbecues hebt, het dan kun je er echt heel veel, heel veel barbecues in onze afvalhoop. Ja. Ja. Ze laten ze allemaal achter in het park en dan komen ze dat. Waar ik woon hebben ze een milieustraat en dan komen ze dat brengen. Ja, ja, ja. En dan nou, gratis metaal, toch? Ja, ja, ja. Ja, kan je mee bouwen. Ja. Hè? Zo. Ja. Ja, dus, maar wat we dus zien is een enorme vuurplaat. Ja, een soort boom. Ja, het is een met boom. Daaronder een, ja, een grote vuurschaal die aan kettingen hangt tussen poten in. Ja. En het fikt als een malle. Ja, en hij is niet zo heel hoog, maar we hebben er ook nou, eentje die is nog twee keer zo hoog. Het is een meter of vijf of zo, denk ik. Ja, ja, zoiets, ja. Ja, ja. Denk ik, ja. Ja. Ja. En die andere die is nog twee keer zo hoog, joh? Nou, we hebben er nog eentje, een palmboom. En die is dan twee keer zo hoog, maar die heeft palmblaadjes. Maar die hebben we thuis gelaten. Oké. Okay. Want die is wat lastiger opzetten. Dan heb je een... ja, dat is wel meer gedoe. Dan ben je wel wat langer mee bezig. Dus we dachten, deze keer houden we het een beetje simpel. Beetje simpel, ja. Maar wel indrukwekkend, hoor. Dit. Ja, dankjewel. Ja. Mooi ding. Hebben jullie een naam ook of zo dan voor het geheel? Of voor het ding? Of, Nou ja, dit is een vuurboom. En dat is onze nieuwe creatie, nieuwste creatie. Er zijn er 6 stuks van. Zo. En die verhuren we dus voor festivals. Ja. En het bedrijf heet Scrap Design. Dus Scrap Design. Scrap, scrap. Oh, scrap. Van scrap metal, weet je wel? Scrap Design. Scrap metal is, scrap. Gewoon oud metaal, weggeflikkerd metaal. Precies, zo is het. Dat is het, ja. Dus dat halen we dan op. Of we kopen het ook op de veiling. Oh, je moet er wel voor betalen over het algemeen. Ja? Maar metaal is hartstikke duur. Sinds die oorlog in de Oekraïne is het verdubbeld, sowieso. Ja, sorry, dus je betaalt zo 40 cent per kilo. Ja, nou, er gaat wel heel wat kilo's in, hoor. Ja, dus, ja dat geloof ik. En dat ding weegt zo, nou, wat zal het zijn? 400 kilo, 500 kilo, zo. Ziet? Ja? Zo, ja. Ja, ja. Wauw. Ja, dus het moet ook af en toe wat geld terugkomen. Dus vandaar dat het verhuren aan het festival. Ja, nou, ja, een goed idee, toch? Ja. Heel, ja. Moet allemaal kunnen moet leven. Ergens van leven, ja. Zo is het. En als je hiervan kan leven, dan lijkt me dat alleen maar heel goed. Nou, we proberen het wel, ja. Dus het ene jaar gaat het beter dan het andere. Maar goed, het gaat uiteindelijk natuurlijk om het maken van mooie kunst. Ja. Dat is waar we voor gaan. Ja, en dat is wel gelukt in ieder geval. Ja, dank je. En, dat is maar, en dan is het nog maar één van de vijf. Vier. We hebben er vier. Ja, we hebben er 6 in totaal en 4 hier. Waarvan de 2 palmbomen zijn thuisgebleven. Vier hier. Oh, ja, en er staat daar nog één. Er staat aan de andere kant van het veld nog één. En dan staat er ook nog daar één. Oh. Ja. Maar die zie je morgen. Zijn ze allemaal aan of niet? Nou, ik denk met het festival volgende week gaan we ze allemaal aansteken. Ja, hè? Ja, dan wordt wel wat, hè, volgende week. Ja, zo. Dat hebben we wel zin in, hoor. Een enorm feest, ja. 3 dagen lang. Ja. Geweldig. Ja. Ja. Hé, hey, volgens mij is die band klaar. Ja, ik denk dat ze toch? Nu allemaal naar buiten komen. Nou gaat het gebeuren. Ja, ik zie hier al wat zenuwachtige bewegingen. Ja, de truck wordt gestart. Tja. Zo, dat is echt een smerige. Ik heb een paar hele smerige diesels al meegemaakt vandaag. Oh, maar dit vandaag. Ding stinkt echt verschrikkelijk. Oh, man, echt. Ik stond hier net, ik werd gewoon helemaal misselijk van. Ja, het is ik echt ga dan niet te even weg, want ik vind het echt te goor eigenlijk. Ja, maar dit is wat er is. Houtrook is ook niet gezond, maar die dieselstampen. dit is echt wel een hele oude... Dit is echt eentje zonder filter, ja. Er was vanmiddag ook eentje, dat was de opening van het Piraatmuseum. Oh, oké. Okay. In Noord, bij de Disselweg. Ja, oké. Okay. En, is daar een Piraatmuseum geopend? Dat wist ik niet. Wat leuk. Ja, dat is vandaag is dat geopend eigenlijk. Tegelijk met dat het hier begon. Ja. Maar het is een boot. Een piratenschip op wielen. Echt waar? Ja. En ik ben erin geweest. Het is echt een waanzinnig mooi museum. Ja. Oké. Okay. En dat is vandaag geopend. En dat ding... rijdt dus op wielen, dus die kan overal naartoe. Wauw. En waar, ja, is, dus dat, waar is die boot van gemaakt dan? Op wielen? Waar is het, ja, het is gewoon een echte boot. Een echte boot? Het is gewoon een echte boot. Oh, een echt piratenschip. Wat? Ja. Dat is echt mooi. En dat, het zeil was echt ook heel mooi, want het zeil werd dan symbolisch gehezen natuurlijk. Ja. Toen hij op het, hoe heet het, Van der Mospekplein, weet ik veel hoe dat heet. Van de Pekplein. Ja. Bij de bibliotheek stond hij. Nee, Mosplein heet dat. Dat klopt, Mosplein. Mosplein. Ja, whatever. Ja. Maar daar stond hij dus voor de bibliotheek opgesteld, het pleintje. En ja. Toen werd het zeil gehezen, maar dat zeil dat was gemaakt van allemaal spandoeken van acties die geweest waren, weet je wel, kraakacties en Extinction Rebellion shit en zo. En, ja, dus die waren allemaal aan elkaar genaaid tot één zeil, zeg maar. Okay. Dus het, ja, het, wat gek, dat heb ik weer gemist. Ja. Ja. Nee, maar je hebt het niet gemist, want je weet nu dat het is, dus dan kun je er gewoon heen. Ja, ja. Want het museum is geopend, dus dan kan je gewoon... Oké, ik ga het eens opzoeken. Pimu heet op het. Google. Pimu. Pimu. Ja. Van Piraat Museum. Juist. Juist. Ja, okay. Heb je meteen helemaal door. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. Leuk. Ja, dat is echt een mooi, mooi initiatief is dat. Ja. Een mooi, mooi schip. Ja. Aanrader. Oké. Ja. Zeker een goede tip. Ja. Maar ja, die moeten, wat mij betreft, kunnen die hier ook wel op het festival komen. Ja, ik ga zeggen, komen, waarom toch? Zijn ze eigenlijk niet hier nu, ja, met dat ding? Hè? Ja, precies, want ik zei van ze moeten ook de stad in, maar dat is een beetje moeilijk, omdat ze dan het ei over moeten. Ja, maar ja, dat wordt lastig. Snel weg gaan niet lukken. Nee. Zij zal wel niet met 80 km per uur door de tunnel mogen. Nee. En de pont, dat gaat ook niet helemaal lukken. Oké. Okay. Alhoewel... Ja, die andere pont, die bij de, hoe heet dat? Ja, dan moet je helemaal via de Hemweg of zo. Ja. Dat zou nog kunnen. Oh, bij Zandam daar. Die. Ja, dat zou nog kunnen. Wauw, dat is een eind. Ja. Ja, zo hard gaat hij niet hoor. En die werd ook getrokken maar door zo'n hele oude trekker. Maar staat hij dan op een aanhanger met een tractor ervoor of zo? Nou, hij staat zelf op wielen, zeg maar. En dan heeft hij een lange stang. En dan hangt hij achter een trekker. Ja, ja, precies. Ongeveer net zo'n diesel als deze. Ja, stinkding. Een enorm stinkding, maar werkt wel. Ja. Nou ja, tractoren mogen de stad nog in, hè, volgens de wet. Oh, is dat zo? Die hebben nog geen milieuheffingen. Oh ja. Nee. Ja, en die schijnen ook nog steeds zonder kenteken te kunnen, hè. Dat vind ik echt zo raar. Ja, klopt, ja. Officieel mag het niet, weet je wel, maar dan is het toch weer, hè, omdat wij hier zijn, mag het dan toch wel. Ja, en zo'n... ja. Kunnen ze gewoon lekker de snelweg op zonder dat iemand het doorheeft. Ja. Nee. Maar goed, dat was er iets heel anders. Piratenmuseum moeten we dus allemaal heen. Ja. En nou, volgende week vooral hier. Ja, en nu ook trouwens. Ik ben, ja, nu ook. Ja. Nou, mensen beginnen een beetje binnen te druppelen. Ik ga even binnenkijken, want ik sta eigenlijk achter de bar. Maar ik sta al helemaal achter de bar, dus ik mocht wel even weg. Maar ik denk dat het zo afgelopen is. Want als je de daar binnen, als de muziek stopt... Dan volgens is mij klaar. Is het al gestopt. Ja, toch? Volgens mij zit een DJ. Dan. Ja, ik denk dat ze allemaal naar buiten komen. Maar ik ga even checken. Ja, dus nou, stuur ze naar buiten. Oké dan. Hoi. Hoi. Tja. Is die open? Ja, ik probeer hem, maar ik weet niet hoe die moet. Je moet hier dat pilletje van omhoog. Oké, dan kan ja, kijk, doe even. Nee, niet met je handen, joh. Het is veel te heet. Niet met de handen? Het is veel ja, te maar heet. Ik heb oh, met je hebt, oh, je hebt heel lasser, toch? Ja. Ja, nee, ja, goed, joh. Heb je wel een even kijken. Oh. Ja, trimmertje. Oh, nu gaat het alweer weg op de fiets. Nou, dat is jammer, zeg. Net te laat. Dat ik het bijna te pakken. Even kijken of Marijn ergens is. Oh kijk, daar is de 5G toren. Is dat ook lekker te shinen? Ja, we lopen nu weer. Oh ja, ik moet lieve luisteraar, ik moet natuurlijk even zeggen wat de context van dit alles is. We zijn nog steeds op het groene veld van de ADM. Op het Metal Scrap Jam gebeuren. We lopen nu over het veld richting Treffers Schroot. Alwaar de 5G-toren staat te shinen. Ik ga even kijken of de... Hallo? Nee. Niemand thuis. Even kijken voor de draadjes. Ja, nou ja, de 5G-toren staat te shinen hier met allemaal knipperende lampjes. Maar de afdeling beheer is even afwezig. Nou, er zijn hier wat jonge gastjes uit de buurt, denk ik zo. Te veel drugs, maar nou ja, goed. Geen drugs op de radio. Even kijken waar de mensen blijven. Hallo kijkers. Luisteraar hè, voor jou. Ja, nee, als ze ogen dicht doen en zich even heel goed voorstellen, dan zijn het ook kijkers. Zo is dat. Ik heb krullen en groene ogen en een gebogen soort haakneus. Oh, je hebt een haakneus? Oh, ja. Nou, ja, wel een beetje toch? Nou, beste kijkers. Hoe ziet het er daar thuis uit? Ja, lieve luisteraar, hoe ziet het er thuis uit? Het kan nooit zo leuk zijn als hier. Nou, dat weet ik niet. Misschien liggen ze wel gewoon in een bubbelbad. Helemaal vol met allemaal planten en kaarslicht. En dan, dat is toch best gezellig gewoon. Misschien zitten ze in het nieuwe kraakpand op het Rokin. In de voormalige massagesalon. Het bubbelbad. Precies. De toekomstige massageservice. Ja, jezus. Ja, eindelijk een kraakmassage. Ja, het zat er lang aan te komen, maar het is gelukt. Eindelijk. Is dit je podcast? Nee, we zijn live op Radio Patapoel. Live Radio, nou, ik ben Cecile. Ik heb krullende haren, groene ogen. Ik heb mijn been opengehaald. Oh ja, echt een dikke verband. Oh, je bent gewond. Hoe is dat gebeurd? Mijn fiets, ketting vloog eraf en toen schoot ik even naar beneden. En toen heb ik iets in mijn fiets, even in mijn benen. een goede juke gemaakt. Dus, ja. Oh, ik kom allemaal dik werk. Nee, dat was van gisteren. Oh. dat was van gisteren. Iedere dag een nieuwe. Ja, nee, dat was niet in mijn planning hoor. Nee, ik moest met gigantische tassen terug. Ik had gisteren mijn eerste evenement. Dus ik moest naar huis fietsen en toen. Ik had de hele dag gewoon goed volgehouden. 10 meter voor mijn huis, bam, ga ik op mijn bek. Ik zat, nou, het is gewoon, ik jinx het bijna. Weet je? Ik was dat ik in mijn gedachten van, oh ja, je hebt het bijna gehaald. En ja hoor, dan ga ik om. Ja. Typisch weer, hè. Jezus, wat voor ding ging je doen? Ik had mijn evenement gisteren gewoon, ik verkoop sieraden en hoeden en kleding en dat soort dingen. En, oh, cool. Ja. Ah, chill. Ja, dit soort dingen. Waar was je dan gisteren? Ah, kijk eens. Dat soort dingen allemaal. Bij het skatepark Noord. Oh, de platform, bij dat verkocht ik dat allemaal. Ah, ik hoorde dat. Ja, daar was ik. Ik ben helemaal sold out. Ik heb alles verkocht. Dus dat was een goede overwinning voor mij, man. Dat was helemaal goed. Verkopen kun je leren, ja. Mm-hmm. Dat lukt mij niet. Nee, ja. Nee, niet echt, nee. Ja, moet je misschien de prijs verlagen. Ja. Ja, of een soort van zelf weten überhaupt wat de prijs is. Ja, ja, dat is moeilijk om uit te denken. Ik heb gelukkig een opleiding er ook in gevolgd. Dus ik kan... Dat is altijd moeilijk om te zien. Ja. Nee, ik heb ook nog maar één keer geprobeerd een soort steentje te hebben. Okay, ja. Maar het was ook hals over kop, zo, allemaal tekeningen. We spoeden everywhere. Dat is nu, ja. Okay, één sticker verkocht voor 50 cent. Sticker verkocht. Ja. Wow. Eerste winst. Hoofdprijs. De hoofdprijs, ja. Eerste winst van alles. Precies. Ja, op zo'n manier wel, ja. Okay, wat is jullie naam eigenlijk? Jullie naam? Jullie, nou ja. Oh ja, nou, hoe zullen we ons samen noemen? Hebben wij, Pata Blitz, denk ik. Pata Blitz. Pata Blitz. Pata Blitz. Namen. Oké, nou, Radio Pataboe. Ik weet niet, wat is jouw naam? Hans. Hans van Radio Pataboe. Ja. Oké. Okay, nou, Ravi. Ravi. Ja. Ravi Blitz. Vandaar Pata Blitz. Cecile. Yes. Nou ja, mooi. Wank wank. Hey, maar wanneer gaat nou eens een keertje... Oh ja, maar die punkband is nog steeds bezig. Nee, die is nu net klaar, dat hoor ik wel. Dus, gedaan ermee. Dus ik denk dat ze straks gaan ze zo buiten zo flansen. Ja, precies. Dat is Fransen zei tegen mij, ik ga je niks vertellen, maar er gaat iets heel leuks buiten gebeuren. Dus. Ja. Nou, ik kan je wel... spoiler alert. Oh, spoilers. Ja, oh, jij vraagt aan ons. Nee. Ja, ik weet niet of je wil horen, maar heel veel vuur. Dat wist ik wel. Dus, en dan gaan twee mensen. De pyrotechnicus is ermee bezig. Vleeshaken hangen. Oh jezus, pas op. Ja, ze geroosterd worden door Marijn. Oh, Marijn is hier iets aan plan. Ja, dus, totaal out of control. Hij was de hele middag al aan het fikken de hele tijd. En ze worden wel spectaculair. Maar goed, ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Ik ga het zeker zien. Ja. Jullie gaan het niet zien, maar... Nee, lieve luisteraar, als je thuis op je krent blijft zitten, dan ga je het niet zien. Godverdomme. Godverdomme. Jij wil liever niet dat ze luisteren en dat ze gaan hier zijn. Ja. Ja. Lieve luisteraar. Kom op de radio. Kom gewoon hierheen. Lieve luisteraars. Dan hoef je niet te luisteren, dan kan je het gewoon allemaal zien. Dan kan je het meemaken. Nee, gaan weer wat mensen pingpongen. Oh, er zit een hele pingpongtafel hier. Ja, die heb ik daar neergezet, hè. Oh, dat is mijn favoriete radio, pingpongradio. Oh, leuk. Ja, pingpong. Ik speel de ping en hij speelt de pong. Ik ben de ping en hij is de ponger. Ik ben heel langzaam een ponger. Zo, hé. Zo, wat een rally. Echt, hè? Wauw. Die rechts het rally. Je moet wel een beetje slaan. Ja, kom op jongens. Hoppa. Sorry. Ja, ik kan niet onder druk spelen hoor. Sorry. Druk. Eén keer een smash. Mag onder de douche gaat altijd goed. Onder de douche gaat altijd goed. Hoppa. Nou, ja, dit is weer oude tijden herleven, Pingpong Radio. Nee, toch? Pingpong Radio. Ja man, we zijn... Ja, wij zaten vroeger, zaten we namelijk in OT 301. Ja, daar is dinsdagavond hadden we altijd noiseavond en er was ook pingpong night altijd. Ja, ja, ja, maar dat, ik heb het wel eens van gehoord, maar doen jullie het niet meer dan? Nou, we zijn eruit gezet. Ja. Oh. Ja. Oké, okay, nou, jij kan het eerst wel. Eerst is pattenpoeder uitgezet. En toen kon nog een stelletje BSE-idioten kon nog even blijven, een tijdje. Maar die zijn er dit jaar ook uitgezet. Oké. Okay. Het klikte niet tussen ons en de community. Oké, okay, duidelijk. Dat was wederzijds? Of? Ja, dat is geheel wederzijds. Oké, okay. Wel. Ja, ik wil zo ook met jullie spelen, dat zie ik wel. Zo, ja, dan wordt hier op het... Heetst van de, nee, op het scherpst van de snede wordt hier. Ja, ja, ja, kijk. Okay. Maar is het winnaar blijft staan? Nou, laten we ze eerst even lekker spelen hoor. Ik heb net al gespeeld. Oh, jij hebt al gespeeld ook? Ja, hij was net met Kimi aan het spelen. Ah, okay. Maar dan kunnen we wel denk ik potjes gaan doen, ja. Oh ja. Even een serieuze competitie opzetten. Precies, maar ze moeten wel even lekker ingespeeld zijn. Ja, ja, even warm op. Ah, even goed warm draaien. Het is wel gevaarlijk hier. Ja, even lekker inspelen. Even pas in de lucht hoor. Ja, joh, even wennen, even wennen aan het oppervlak. Goed hoor. 0-1. 0-2. Oh, de serieuze puntentelling. Ja, ja. Oh. Ja, dat was even een hele dikke topspin kwam daar door. Oh. Ja, ja, ja, ja. Unforced error van... Hey, doe hem aan, man. Oké. Woehoe! Zo, wie was dat punt voor hem, hè? Weet jij de stand nou nog of niet? Nee, nee, we tellen nog niet, we tellen nog niet. Ja hoor, steeds weer op tellen hoor. Oh, nou ja, dan heb ik geen... Wist. Oh, ik heb niet opgelet op hun telling, dan moet het tussen hun. Het is tussen hun. Zo en de goden dat. Van het pingpong. Daar ga ik niet tussen komen. Hey, je kan het ook, hè? Boy, moet je hem... Kijk joh, die gast kan echt... Nou ja, hij kan ook heel goed missen, maar... Ik ga hem inmaken. Ah. Ga je hem inmaken? Ik ga hem inmaken. Je gaat hem gaan inmaken. Nou, dat is... Wow. Jullie zijn gay, man. Zo. Je maakt een goeie, man. Jee, je had hem. Jullie zijn gay. Jullie zijn gay. Jullie zijn gay. Kijk dan. Ah, joh. Ja, ja, effect, jongen. Sure, jongen. Oh, mis weer. Ja. Nee, het wie? Eigen oog wel. Wat zeg je? Tuurlijk. Hoe ben je als kant? Hij noemt voor mij. Hij noemt voor mij. Maar je weet niet eens wie ik ben. Claudio. Ziel. Jij? Jij bent een beetje met de goede... Nee, hier toch? Ja, toen, Oh ja, mijn knie ook. Oh ja. Dat is gewoon, hè? Nee, oh, oh, pas op. Ah! Ik zag het, de kracht. Maar er was geen twijfel, dus dat komt wel weer. Zo. Ik ga het echt niet zo goed. Nou ja, maar Zal ik spelen? Ik wil wel proberen, maar dat gaat niet mee. Hey! Hey. Hey. Zo. Ik wil het wel zo proberen. Woehoe! Er wordt hier zwaar met effect geschoten. Wow. Ja, en doorgaan. Ja, heel goed. Woehoe! Hey, hey, ja! Oh shit, they're all fire. Mooi man. Woehoe. Hoi! Nou, gaat u weer. Een beetje wachten. Biertje, Arten, biertje nog. Jij ja, was met een meisje. Huh? Met een meisje nog. Nou, tot zover denk ik dan nu even de tafeltenniscompetitie. Even kijken. Ah, ik was met mezelf aan het spelen. Ja, leuk. Ja, ik heb het wel een beetje bezig. Ja. Deze was wel mooi. Oké, het begint al. Hé. Hey. Het begint al drukker te worden. Aan de andere kant. Zit nu weer. Achter de machinekamer. Kijk, oh, daar is Berk. Hé, hey, Berk. Hanses. Hanses. Ja. Hé, hey, man. En nog. Gauwzer. Spannend, hè? Ja. Het is echt fucking spannend, hè? Ja, ja, ik ook. Ja, maar je stond er lekker te spelen, zeg. Hey, dat ging goed, hè, vandaag. Ja. Zo. Lekker hoor. Ja, we hebben één keer geoefend in de laatste maand of zo. Oké. Okay. Jaar misschien. No. We kwamen even lekker samen. Jeez. En we hebben gewoon fucking best wel lekker gespeeld. Ja, ja zeker. Ja. Dat kwam er goed door. We waren lekker aan het flowen, lekker aan het fucking smashen. Het gaat ook gewoon over dezelfde shit het altijd over gaat. Gewoon ja, over fucking alles kapot maken. We willen gewoon fucking einde aan het kapitalisme maken. Er was een gast die begon, die kwam het podium op en zei ja, toen was ik buiten, maar dat hoorde ik. Dat was heel erg leuk. Super leuk. Die kwam het podium op en die pakte de microfoon zo. En wat gebeurde dan? Hij ging een beetje wat shit neurien of zo, ik weet niet. Ik hoorde hem nauwelijks. Oh, oké. Okay. Maar hij ging wel, hij moest even wat kwijt, weet je. Ja, wat lucht. Ja. Ja, ik hoorde hij vertellen dat hij een soort van Noorse oerkreten aan het uitbraken was of zo. Ach, godverdamme. Noorse. Oh, shit. Maar te gek man, lekker Noors, lekker schoor. Schors. Ja. Schors. Schors. Schors. Schors. Schorseneren. Schorseneren. En prei. Oh ja, ik moest even zeggen. Wat moet je zeggen? Ik moest zeggen dat de komende show best wel heftig is. Ja, hè? Bloody en zo. Met bloed en echt bloed, ja. Vlezige shit. Ja. Nou ja, ik had wel begrepen dat de mensen aan vleeshaken gingen hangen en zo. Ja. En dat Marijn in de buurt is, dus dan worden ze ook nog een keer geroosterd waarschijnlijk. Ja, precies. Gewoon een bio-industrie all over again. Je gewoon, fuck. Zeg het dan afbouwen waren, maar we gaan gewoon nu inbouwen. Gewoon. Menselijke bio-industrie. Gewoon. Zo is dat gewoon. Vetmesten die handel. Vetmesten. Iedereen. Dikke titik fucking. Dikke titik. Dikke. Dikke reet, dikke buik. Alles, weet je. We willen gewoon hamburgers vreten. Ja, oh man, heb je wel eens die hotdog eetwedstrijden gezien? Zo. Voor hotdog. Dat is heftig, man. Daar zitten ze gewoon hotdogs te eten en... Gewoon totdat je een hotdog bent. Echt, jongen. Jawel. Ik heb wel eens een keer zo'n hotdog, en dan ook van die liter glazen cola zo. Overheen, weet je wel. Even lekker te glijden. Zo. Laten glijden. Zo. Nou, maar hier wordt het dus nog onsmakelijker. Ja, ik denk dat het niet dit de intentie is om... Ja, ja, toch wel jezelf een... zeg maar, you are what you eat. You are what you... walk on, een soort van eenheid. Eenheid wordt hier een soort van... zo direct gepresenteerd. Ja. In een hele mooie vorm, denk ik. Een eenheid... een werkelijkheid tussen dat jij als mens... pijn voelt. En een pijn... Dat is één... Fucking. Iedereen zijn pijn. Zoals voel ik Tamar's pijn. Sowieso. Jouw moeder heeft mij met een opdracht gezet. Oh. Het is echt huizelijk. Cool. Maar ik snap niet hoe deze camera werkt. Je hebt een opdracht. Ik heb een opdracht om een filmpje te maken van de komende performance. Ah. Maar... Ah, hij cannot use in still image mode. Oh. Ah ja, maar dus dan zit in een foto still image mode. Hij zit in menu in fotografie mode. Zal ik even een lampje erbij houden? Select. Nog een lampje erbij of ik zit er een klikkertje aan of zo. Een klikkertje? Klikkertje aan is goed. Even kijken. En wat ben jij aan het doen dan met je microfoon? Ik ben een radio aan het uitzenden. Is dat Papatoe? Patapoe. Patapoe. Patapoe. Oh, hier zitten ook nog allemaal knoppen. Oké. Okay. Eens kijken. Nee. Funky stuff. Even aan en uitzetten, dat helpt misschien ook soms nog wel eens. Altijd handig, ja. Ik denk wat. Kijk hier. Hier zit een klikkertje. Kijk, nou is hij van de still image mode af. Wow, kijk dan. Oké. Ja, you got it. Check lens cover. Oké. Woehoe. Heb je de lens cover? Check. Ik heb de lens cover happy niet lens gecheckt, want die is er niet. Kun je dat nog eens doen, Berk? Ik kan nog wel even de lens cover checken. Zou ik hem even checken? Ja. Zou ik even de lens likken? Berk likt de lens, oh jee. Heerlijk. Oh, dit zijn hele diepe opnames. Oké. Lekker hoor. Ja, ik heb hem even schoon. Want, hoor je dat? Ja, hoor je dat? Aan. Ja, natuurlijk. En hoe vaak in de afgelopen jaren dat jij dit mensen interviewen doet, hoe vaak heb je dit ding gewassen? Oh nee. Nooit. Dit is de eerste keer dat hij gewassen wordt, omdat jij je tong... Hoeveel mensen al hier in dit ding hebben gespuugd! Ja, maar hij is ook geroosterd vandaag al, hè, bij het vuur, dus daar wordt hij ook weer schoon van. Een beetje schroeiharen. Die microfoon is al een keer geroosterd vandaag. Geroosterd en echt afgelikt, wel? Ja. How would you roast the microphone? Roast the microphone. Yo, mama roast is the microphone. So hot. Yeah. She had to get a... Flash up. Yo mama talks so soft that she is contaminating this microphone to all the listeners out there. Check your ears, listeners. Your ears have been contaminated by your mama. Move. Take your spheres. Disinfect all ears. Even kijken of ik iets hier. Ondertussen begint het wel richting. Volgens mij hebben ze het wel goed. Richting vuur te komen. Ja, die hebben flink geoefend vanmiddag. Dus komt helemaal goed, denk ik. Nou, ze waren. Arme Pedro, die zei van. Ik zei van, ja, ik heb een klein speakertje voor je, hier. En geluidtafel, check it out, kan je hier iets mee? Whatever, we zijn klaar om een soundcheck te doen zo. Maar ik kan niet helpen met soundchecken omdat ik zelf ga spelen. Ja, precies. Ja. Oké, okay, nou, maar ja. Maar Pedro is er. En daar is hij. Ik ben nu allemaal aan het live uitzenden de hele tijd. Ja. Ja, jij staat weg in de microfoon te praten hoor. Nou maar. Contaminating that microphone, Bert. Ja. Bam. Goed is spam, bam. Bidibidi bam bam bidibidi bam bam. Right. And to the rescue, the super squatter Pedro, he came here and he fucking started setting up. Boom, I don't have to be in two places in no time. Yeah. Super motherfucking shit. Super gek. Super lekker. En toch komt het goed. Toch komt het goed. Sounds like it's starting. Heel groot. Heel fit. Super fit. Heel sfeer. Och, we gaan voorbereiden met z'n allen. Heel groot. Gigantisch. Fijn moment. Ja, ah, kijk, we hebben een live commentaar nu van ik heb vier vingers opgestoken, maar je hoort het niet. Het zijn er maar drie. Ja, luister, nu word je toch mooi even gefopt door Berk, hè? Ja, sorry hoor, ja. Maar ik ben zo'n fucking fan van jou, man. Ik ben zo'n fucking fan van Radio Patagon. Nee, ik ben fan van jou. Ik ga hele fucking fan. Ik hou fucking Patagon, Radio Patagon, gewoon constant. Nee, nou. Fucking juist. Spank door de fucking. Fuck, commerciële fucking radio. Alles is zo kut altijd. Waarom is alles zo kut? Omdat het Radio Patapoe niet is. Kijk, als alles Radio Patapoe was, so fucked dan zou de wereld zoveel mooier zijn. De hele tijd zijn we gewoon zo allemaal fucking stomme shit te luisteren. Ja. En waarom? Ja, waarom? Ik weet het niet. Weet je, op Patapoe. Elke half uur reclame. Kunnen, niemand. Ja, ik wou even zeggen dat op Patapoe doen we tegenwoordig ook reclameblokken. Oh ja? Ja. Love it. Goede reclame. Ik wil mezelf wel. Tingeling ding. Ik wil wat verkopen. Ding, ding. Wil je wat verkopen? Ik wil wat verkopen. Ik ga iets verkopen. Maak reclame. Bing, bing, bing, bing. Hey, heb je ook zo'n last van je okselharen? Laat nu een paar nieuwe grassprieten implanteren in je okselharen. Word één met de natuur. En laat je oksels lekker bloeien. Bung, bung, bung, bung. Volgende reclame. Oh, bing, bing, bing, bing. Oh, hey. Wat doe jij vanavond op tv? We gaan lekker uit ons dak! Woehoe! Let's watch television! Bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing. And now for the commercials. Oh shit. The wifi is fucked up, mama. What am I gonna do now? Buy the wifi amplifier from Did I just fart? Buy now your anti-fart pills on www.antifart.de. I got an extra boost on my extra fart super booster fart farts. And I still, I am flying high. Thank you, Tamara Marara, for boosting my fart. Nay, my fart, fart boosters now support your travels into space. Fart directly into space. Zo. Ding en dan de volgende reclame. Nou, de volgende reclame, Jezus. Ik weet niet. We hebben versterking nodig van... Er is een probleem. Ah. Kijk, de oude wijf van problemen. Er zijn te veel vleeshaken. Oh, nee. En mensen eten geen vlees meer. Nee. Maar het is wel fijn om vleeshaken zo nu en dan... op andere manieren in te zetten. Ja, want die vleeshaken... op andere manieren in te zetten. Nee. Bijvoorbeeld, als je eventjes... lekker wil hangen. Even wil hangen. Even lekker aan de bar hangen. Of even de grond wil omspitten. Hè? We gaan even... Ja. En af en toe even roosteren, denk ik, ook zo'n vleeshaak. Hou hem wel lekker geslepen, want... Oh, Hans! A lot of bad shoes on We're doing commercials right now. Commercials. Yeah. Want a coin? Huh? Want some coin? Two for the price of one. Two for the price of one. Can we get like two for the price of one? Two for the price of one, but what? But one. What? Two of the... because. I mean, I'm okay, but Berk is more expensive than me, it's okay. Ah, you are I'm Berk okay, Berk, let's go. Are you that let's cheap? Do it. Are you that cheap? I'm for you. You are cheaper. Oh, man. You I don't think I'm so cheaper cheap. Than Berk. You are so but cheap. Because Berk is kind of... he's a classy guy. Easygoing, but he's a luxury yeah, he's stylish. Stuff, huh? He's stylish. Look no, at but man. You get, and you get, yeah, you get, I mean... I'm an egg. yeah, but rock and roll prostitute is. Of course, I'm cheap. Yeah, just, otherwise, I'd never play. Because if I start to make it expensive, people are like, first of all, they hate what I'm doing, so why do they. Yeah. I'm just trying to make them pay to make me stop. Yeah. So it's more expensive. Yeah, yeah, yeah. That's how you become so expensive. Eh? No, well, basically, I'm cheap. But yeah. So, yeah. Get cheap to Hans, get hey, where is your noise box? Where are your noise gears? Box. No. No more. No more noise. But no, do no, you have no. them still? Yes, I do. What and, do you do with it? Well, actually, there might be some new developments, but cool. I haven't been doing a lot since years. Yeah, I know, but I mean, but next time I go to Netherlands, I'm coming to your place with my machines. And I plug them into yours. And let's just fuck the concert. We don't need. We don't need to make this it. This is huh? a threat. Fucking, yeah, you see. And if you refuse, then you have to pay. It will be an expensive mistake if I refuse. Oh yeah. Yeah. You know. So no, but you owe me one. You are welcome. Yeah. Oh yeah. I owe you big time. Bing, bing, bing, still, bing. Do you know the I think feeling? That's still the best thing which happened in my life of like the more kabuki situation of. Have you been referring to something that may have happened in the Multiversal festival? The best noise festival. The best festival for experimental music, open for everyone. Oh yeah! And I make an announcement. Open call is gonna happen. Ah. I don't say to Utku. I say online in the radio. Oh my god! Yeah. But it's probably it's gonna for sure happening in 2024. 24. Last weekend of August. Yeah. In Besançon, France. Ah, Besançon. Then Marseille. Oh. Then Torino, and then I don't know, but it's gonna be long, because since 10 years didn't do it, so I think it's gonna be multi-dome. You know, 12 years of multiversal. Oh my god! Yeah. For everyone who likes hard listening music and gathering freaks, playing loud and... Oh, Kato, Kato, if you hear this. Oh, it's starting, yeah. We are booked. But yeah, we are booked. End of August? Last weekend. Last weekend of August. And on from there. It's gonna be an open call. I'm just spoiling avant-première, but we really want you. Thank you. I will be there together with my... Regal, like, bring the radio, it's gonna be amazing. Yeah. This collective need to be like worldwide spread. That's the fucking best thing happened to us, Hans, right? Yeah. Yeah. Come on. Yeah. It's fucking amazing. I never been playing anywhere else than Berlin or home, or and then I had the taste to travel with this. It's a big family, crowd. It's a huge family, and now, like, I remember, like, back in the year was struggling with all the venue because they say, hey, you're gonna broke the PA, you can't play so loud, and he was getting pissed off. Now he has his own PA. He's bringing his PA, his high pressure experience. Lo sagrado, es sagrado. Por eso me marcho de este mundo. Yeah. Oh.